เห็นไหมเป็นเหตุให้มีโภคะทุกครั้งที่เรามาศึกษากันในช่วงบ่ายก็กล่าวถึงเรื่องของปัจจัยกันปฏิจจสมุปบาทก็คือปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านถ้ามีคำว่าปฏิจจสมุปบาทจะมีอยู่สองคำด้วยกันปฏิจจสมุปบาทกับปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือตัวปัจจัยปฏิจจสมุปปนธรรมก็คือธรรมะที่เป็นผลของปัจจัยอันคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นก็เป็นชื่อของอวิชชาเป็นต้นปฏิจจสมุปปนธรรมก็เป็นชื่อของผลที่เกิดจากอวิชชาเป็นต้นเช่นสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมหรืออวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคำว่าปฏิจจสมุปบาทกับคำว่าปัจจัยนั้นก็พูดถึงเรื่องของเหตุเรื่องของผลเหมือนกันเพราะผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ปัฏฐานหรือว่าศึกษาปัจจัย24ระดับหนึ่งแล้วความรู้ในเรื่องปัจจัย24เพื่อที่จะสงเคราะห์ลงปฏิจจสมุปบาทอย่างเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารหรือว่าสังขารเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยอันสังขารนั้นมีอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยโดยปัจจัยใดใช่ไหมปัจจัยมีตั้ง24ปัจจัยนะแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยได้ปัจจัยใดบ้างซึ่งเราจะได้ศึกษากันนี้ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ปัจจัยแล้วสามารถสงเคราะห์ลงปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สามารถที่จะเอามาพิจารณาในชีวิตประจำวันของเราได้ฉะนั้นการศึกษาก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะดึงลงมาวิเคราะห์พิจารณาในชีวิตประจำวันได้ก็แสดงว่ายังต้องศึกษาอีกต่อไปก็ศึกษาจนกว่าจะเอามาใช้ได้วิชาธรรมะไม่เหมือนวิชาอื่นวิชาอื่นถ้าหากว่าจำได้ทำข้อสอบจบก็ถือว่าผ่านแล้วแต่ถ้าหากว่าที่เป็นคำสอนนี่ก็คือต่อเมื่อเราเอามาใช้เอามาปฏิบัติในชีวิตได้นั่นแหละจึงจะผ่านในหัวข้อนั้นๆในหัวข้อนั้นๆงั้นผู้ที่เรียนจบเลยคือใครมันมีอยู่3คนนะมาติกาก็มีเสขาธรรมาอาเสขาธรรมาแล้วก็เนวะเสขานาเสขาธรรมาเสขาธรรมก็คือธรรมของผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ก็คือพระอริยะเบื้องต่ํา7พระโสดาบันโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าเป็นเสขธรรมเป็นธรรมที่ยังต้องศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่หรือพระอริยบุคคลเบื้องต่ำชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาส่วนพระอรหันต์นี้เป็นอเสขธรรมาไม่ต้องศึกษาคำว่าศึกษาเป็นชื่อของอะไรกะศึกษาเป็นชื่อของศีล1นะอธิศีลสิกขา2อธิจิตตสิกขา3อธิปัญญาสิกขาเพราะคำว่าสิกขานี้เป็นชื่อของสิกขา3หรือศึกษาไทยใช้คำว่าศึกษาเพราะฉะนั้นพระที่ไม่ต้องศึกษาเลยก็มีอยู่1ท่านก็คือพระอรหันต์ไม่ต้องศึกษาอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาแต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ทรงจำพระไตรปิฎกเพื่อที่จะรักษาศาสนธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคให้ดำรงอยู่ในโลกก็คืออยู่ในหมู่สัตว์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันปุถุชนทั้งหลายเป็นเนวะเสขานาเสขาธรรมะเป็นผู้ที่ไม่ได้จะว่าศึกษาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ศึกษาก็ไม่ใช่ท่านปุถุชนผู้ยังปุถุชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่มั้ยอันประเภทที่1เรียกว่าอันทะปุถุชนกับประเภทที่2เรียกว่ากัลยาณปุถุชนอันทะแปลว่าบอดปุถุแปลว่าหนาชนผู้หนาด้วยบอดด้วยทีนี้ที่เรียกว่าอันทะปุถุชนก็คือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยะไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้ฝึกหัดดัดอบรมในพระอริยธรรมก็คือไม่ได้ศึกษาในเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ศึกษาในเรื่องของสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ไม่ได้มีการเล่าเรียนสอบถามไต่ถาม ไม่มีการศึกษาปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าอันธปุตุชนคือคนมืดบอดในทางคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะเป็นคนบอดในศาสนานี้และอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากัลยาณปุตุชนกัลยาณปุตุชนก็คือปุตุชนผู้ได้ศึกษาในอริยธรรมผู้ที่ฝึกหัดผู้ที่ศึกษาผู้ที่เรียนรู้ในอริยธรรมเขาเลยเรียกว่ากัลยาณปุตุชนเพราะฉะนั้นของพวกเราทั้งหลายเป็นปุตุชนปุตุชนนั้นก็ยังอยู่ในประเภทเนวะเสขานาเสขาธรรมมาแต่เป็นปุตุชนที่เป็นกัลยาณปุตุชนเพราะบอดก็จริงแต่ก็ฝ่ายหาแสงสว่างใช่ไหมเป็นคนไข้ก็จริงแต่ก็ยังกินยาอยู่ศึกษาเรื่องอยู่เรื่องยาแล้วก็บอดกินยาไปเพื่อหายจากโรคหายจากโรคอะไรคือโรคโลภะก็เป็นโรคชนิดหนึ่งของจิตโทสะก็เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งของจิตโมหะก็เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งของจิตโมหะอีกชื่อหนึ่งก็คืออวิชชาอวิชชาอันนั้นวันนี้ก็คงจะขึ้นปัจจัยว่าด้วยอวิชชาเดี๋ยวโยมอาจารย์เขาแจกเอกสารไปนะเดี๋ยวฟังพระสูตรก่อนสักสูตรแล้วก็ค่อยว่าด้วยปัจจัยนะผู้ที่ยังไม่ได้เอกสารก็รับเอกสารชุดใหม่นะอีกสูตรหนึ่งนั่นแหละก็ทั้งแจกด้วยทั้งยัดเยียดด้วยเอาหมดอ่ะถ้าเอาไปอ่านให้ครั้งหนึ่งอาตมาก็ได้บุญแล้วนะผู้การก็ได้บุญด้วยคนอ่านก็ได้บุญด้วยคนแจกก็ได้บุญได้บุญทั่วหน้ากันเลยนั่นแหละแต่ว่าขออาตมาไม่ปล่อยให้ไปอ่านเองหรอกเดี๋ยวพาอ่านซะก่อนอันนี้ท่านเอกสารที่แจกไปนั้นเป็นข้อความในคัมภีร์อังคุตรนิกายทัสสกนิบาตยมกะวรรคที่2อวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาว่างั้นว่าด้วยโพชฌงค์7นี้เป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้นะอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ในอริยสัจเนี่ยเงื่อนต้นก็ไม่ปรากฏว่าการก่อนแต่นี้เนี่ยอวิชชาไม่มีแต่ภายหลังจึงมีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำอย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนี้หรือว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหารคำว่าอาหารกับคำว่าปัจจัยไม่ต่างกันนะอาหารปัจจัยสมุทัยนิทานหรือ เหตุเป็นแดนเกิดพวกนี้ก็เป็นชื่อของปัจจัยหรืออาหารนั่นแหละเพราะเราก็กล่าวว่าอวิชชาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรจะกล่าวว่านิวรณ์ 5นะนิวรณ์5ประกอบไปด้วย1กามฉันทะนิวรณ์2พยาปาทะนิวรณ์3ถีนมิทะนิวรณ์4อุทธัจจกุกุจจนิวรณ์แล้วก็5วิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์นี้เป็นเครื่องกลางกั้นสภาพจิตไม่ให้เจริญกุศลธรรมต่อไปอันอวิชชาก็มีนิวรณ์5เป็นอาหารแม้นิวรณ์5เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์5ควรกล่าวว่าทุจริต3ทุจริต3นี่แหละเป็นอาหารของนิวรณ์5ทุจริต3ก็คือ1กายทุจริตทุเนี่ยแปลว่าชั่วจริตตะนี่แปลว่าความประพฤติความประพฤติชั่วทางกายความประพฤติชั่วทางวาจาความประพฤติชั่วทางใจเหมือนกันแม้ทุจริต3เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของทุจริต3ควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์นะไอการไม่สำรวมอินทรีย์อินทรีย์ทั้งหมดมีอยู่ตรงนี้แสดงไว้6อย่างอินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายและก็อินทรีย์คือใจอันผู้ที่ไม่สำรวมจักขุอินทรีย์ไม่สำรวมตาผู้ที่ไม่สำรวมตาเมื่อตาเห็นรูปก็ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะนิมิตว่าสวยงามเป็นต้นหรือว่านิมิตเพื่อที่ทำให้เกิดโทสะนะอนุพยัญชนะก็เป็นการพิจารณาเอาถือส่วนปลีกย่อย ของนิมิตนั้นๆเรียกว่าอนุพยัญชนะผู้ที่ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาหารให้กับทุจริต3ทำไมเขาจึงทำชั่วนะทำไมเขาจึงพูดชั่วทำไมเขาจึงคิดชั่วเพราะเขาไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะนะไม่มีสติสัมปชัญญะถ้าพูดถึงสติสัมปชัญญะก็ให้นึกถึงที่นึกถึงอะไรกะสัมปชัญญะบัพพะเลยเพราะว่าสัมปชัญญะจะต้องเป็นไปกับอาการ7นะสติสัมปชัญญะนั้นจะต้องเป็นไปกับ1นะการไปการมาใช่มั้ย2แลเหลียว3คู่เข้าเหยียดออก4การนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดต่อไป5การรับประทานการขบฉัน6การถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการยืนเดินนั่งนอนพูดนิ่งหลับตื่นนะพวกนี้ก็สัมปชัญญะใน7อย่างเหล่านั้นแหละทีนี้สัมปชัญญะมีกี่อย่างสัมปชัญญะมี4อย่างสาทกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสปายะสัมปชัญญะอาสัมโมหะสัมปชัญญะผู้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเหล่านี้นี่แหละทำให้เกิดการไม่สำรวมอินทรีย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นการไม่สำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายการตั้งจิตเอาไว้โดยไม่แยบคายนั่นเองคือไม่ทำให้แยบคายอย่างไรไม่มีโยนิโสในกุศลธรรมไม่มีโยนิโสที่จะสามารถเจริญกุศลธรรมในเหตุการณ์นั้นๆหรือไม่ผู้ที่ไม่มีโยนิโสก็คือไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิไม่มีการตั้งจิตไว้ชอบนะพอตั้งจิตไว้ไม่ชอบธรรมเวลาเห็นเวลาได้ยินก็กุศลจิตเป็นต้นก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการแม้การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธานะคนไม่มีศรัทธานั่นแหละจึงไม่ตั้งจิตไว้โดยชอบหรือไม่มีความแยบคายหรือไม่มีโยนิโสมนสิการแสดงว่าคนนั้นไม่มีศรัทธาศรัทธาคือศรัทธาในกุศลธรรมศรัทธาในกุศลธรรมไม่ศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์เป็นต้นไม่ศรัทธาในกัมมสกตาศรัทธาไม่มีตถาคตโพธิศรัทธาว่างั้นแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่าการไม่ฟังสัทธรรมไม่ฟังสัทธรรมก็คือไม่ฟังพระปริยัติสัทธรรมไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัทธรรมของสัตบุรุษแม้การไม่ฟังสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารนะไม่ฟังก็มีปัจจัยเหมือนกันที่ไม่ฟังอ่ะมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัทธรรมควรกล่าวว่าการไม่คบสัตบุรุษนะสัตบุรุษก็คือบุรุษผู้ประพฤติสงบมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์นะถ้าไม่ครบสัตบุรุษก็อดฟังธรรมเลยการไม่ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์อันคนที่ฟังมาไม่ดีไม่บริบูรณ์ไม่เพียงพอเนี่ยให้เขามีศรัทธาเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าทุกคนเนี่ยฟังและฉลาดเท่าพระสารีบุตรทุกคนก็ต้องมีศรัทธาเหมือนพระสารีบุตรนั่นแหละแต่ก็ไม่มีใครฉลาดเท่าพระสารีบุตรนั่นแหละศรัทธาเลยไม่เกิดเท่าท่านนั่นแหละก็มาจากผู้ที่มีศรัทธาไม่บริบูรณ์ก็ฟังพระสัทธรรมไม่บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์อันคือพอไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีศรัทธาในกามสกตาเป็นต้นก็ไม่มีโยนิโสเพราะไม่ปรารภที่จะให้กุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดใช่ไหมถ้าไม่มีศรัทธาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกสวรรค์พ่อแม่ไม่มีบุญคุณให้ทานไม่มีผลรักษาศีลไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลโอ้ยจะมาแยบคายทำไมจะมาตั้งจิตให้เป็นกุศลทำไมใช่ไหมแต่ว่าคนที่มีศรัทธานั่นแหละจึงทำให้ตั้งใจไว้โดยแยบคายการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์อันถ้าหากว่าคนที่ไม่มีโยนิโสก็ทำให้ไม่มีสติสัมปชัญญะหรือไม่มีอัตตาสัมมาปณิธิที่จะตั้งเพื่อที่จะเจริญสัมปชัญญะใช่ไหมเมื่อไม่ตั้งเอาไว้ที่จะเจริญสัมปชัญญะปั๊บสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดเพราะขาดอาหารหรือว่าขาดปัจจัยความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์นะพอสติสัมปชัญญะเช่นสาธกสัมปชัญญะไม่เกิดใช่ไหมไม่เอาสาธกสัมปชัญญะมาพิจารณาว่าไปทำไมมาทำไมดูอะไรดูเพื่อประโยชน์อะไรดูแล้วกุศลเจริญไหมถ้าไม่เอาสาธกสัมปชัญญะเหล่านี้มาใคร่ครวญมาไตร่ตรองแป๊บตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่แล้วไม่สำรวมแล้วก็ปล่อยตาให้ไหลไปกับบาปปล่อยหูให้ไหลไปกับบาปไอ้หูไม่บาปหรอกแต่ว่าจิตที่เกิดขึ้นต่อจากทวารหูนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดบาปเกิดอกุศลการไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริต3ให้บริบูรณ์ใช่ไหมเหมือนกับผู้ที่ปล่อยจิตให้ไปเป็นบาปเป็นอกุศลในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ล่วงมาทางกายเรียกว่ากายกรรมเป็นความชั่วทางกายเป็นความชั่วทางวาจาก็เป็นวจีกรรมเป็นทุจริตทางวาจาแล้วก็นึกคิดไปต่างๆนานาก็เป็นมโนกรรมเป็นบาปเป็นอกุศลทุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรณ์5ให้บริบูรณ์นิวรณ์5คือเครื่องกลางกั้นนั่นแหละเครื่องกลางกั้นที่ทำให้จิตเจริญกุศลเจริญคุณงามความดีต่อไปแล้วก็นิวรณ์5ที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชาก็คือวิชชาแปลว่าความรู้อะแปลว่าไม่รู้อ่ะนั่นแหละงั้นอวิชชานี้ก็ทำให้อะไรบริบูรณ์วัตตะบริบูรณ์เลยอ่ะผู้ที่มีอวิชชามากๆก็วัตตะเนี่ยยาวนานเพราะอวิชชาเนี่ยเป็นปุพพันธจักรเขาว่างั้นเป็นปุพพันธจักรเป็นหัวจักรที่สำคัญมากของสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏนั่นแหละเพราะฉะนั้นอวิชชาก็มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์ได้อย่างนี้ผู้ที่มีอวิชชามากๆมันก็คือน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นผู้ที่นำก่อพบใหม่น้ำตาของสัตว์ทั้งหลายก็มากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างก็ทนได้ไม่เป็นไรสนุกดีนั่นแหละถ้าวิชามันเกิดมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าวิชามันเกิดมันไม่สนุกเลยมันน่าเบื่อทีนี้ต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงบนพื้นภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรให้เต็มมหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดใช่ไหมในทะเลนี้ก็มาจากแม่น้ำไหลมาใช่ไหมจากแม่น้ำไหลมาจากห้วยจากหนองจากเอาจากต้นเขาที่น้ำทะเลเต็มก็คือฝนที่ตกลงบนฟากฟ้าตกสู่ภูเขาน้ำซอกเขามันก็ตกแล้วก็บ่ามาเรื่อยๆแล้วก็ยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายการไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ก็ย่อมมีการไม่ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์กา การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริต3ให้บริบูรณ์ทุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรณ์5ให้บริบูรณ์นิวรณ์5ที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ฉะนั้นเหมือนกันแลนั่นแหละโอ้อาหารมันเยอะนะกว่าจะมาโง่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่มาน้อยๆนะมายาวเหมือนกันนะเรื่องยาวเลยอ่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิชาและวิมุตติว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติควรกล่าวว่าโพชฌงค์7นะอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอาหารว่างั้นเอาแบบนี้อะไรคืออาหารก็คือโพชฌงค์7แม้โพชฌงค์7เราก็ควรกล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของโพชฌงค์7ควรกล่าวว่าสติปัฏฐาน4ใช่มั้ยโพชฌงค์7นะ1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3วิริยะสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์สุดท้ายอุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์ทั้ง7ประการเหล่านี้ก็มีอาหารอาหารของโพชฌงค์เหล่านั้นก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็คือ1กายานุปัสสนา2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน3จิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานแม้สติปัฏฐาน4เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4ควรกล่าวว่าสุจริต3นะคนดีทางกายคนดีทางวาจาคนดีทางใจคนเหล่านี้แหละจึงจะเจริญสติปัฏฐานได้อันคนที่มีกายคดมีวาจาคดมีใจงออย่างเงี้ยสติปัฏฐานเนี่ยไม่บริบูรณ์หรอกนั่นแหละมันก็ต้องแสดงว่าเป็นคนที่สุจริตทางกายวาจาและใจนะมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะสติปัฏฐานจึงจะงอกงามไพบูลย์บริบูรณ์ได้แม้สุจริต3เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสุจริต3ควรกล่าวว่าการสำรวมอินทรีย์นะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอาหารให้สุจริตดีขึ้นแม้การสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการทำไว้ในใจโดยแยบคายโยนิโสมนสิการนั่นเองแม้การทำไว้ในใจโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยแยบคายควรกล่าวว่าศรัทธาฉะนั้นคนที่มีศรัทธาในกุศลธรรมนี่แหละใช่ไหมคนที่มีศรัทธาแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้ทานจะรักษาศีลหรือว่าจะเจริญกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะงั้นการที่มีศรัทธาแล้วทำให้ตั้งใจเหล่านั้นแหละก็ทำให้สุจริตเป็นต้นบริบูรณ์มากขึ้นแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธาควรกล่าวว่าการฟังสัจธรรมควรฟังพระสูตรนะเรียกว่าสุตตะเคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัลละก็คือศึกษาในเรื่องของพระไตรปิฎกการฟังการอ่านการเรียนให้เข้าใจนั่นแหละแม้การฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการฟังสัจธรรมควรกล่าวว่าการคบสัตบุรุษใช่มั้ยบอกว่าเราจะฟังก็ต้องมีคนพูดให้ฟังใช่มั้ยถ้าพูดเองฟังเองอย่างงี้เรียกว่าคบสัตว์บุรุษหรือเปล่านี่ยอมอย่างงี้นะถ้าที่ไหนหาสัตว์บุรุษไม่ได้นะ เอาพระไตรปิฎกมาบอกว่าฟังนะคุณเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเหมือนกันนะอ่านเองก็ฟังเองใช่ไหมแล้วก็ปากกับหูเราใกล้กันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็อ่านเองก็ฟังเองนั่นแหละหาสัตบุรุษไม่ได้นี่ใช่ไหมต่อไปนะการฟังธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์เนี่ยนะขออภัยแม้การฟังสัตธรรมก็มีอาหารใช่ไหมอาหารก็คือการคบสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์การฟังสัตธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริต3ให้บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระผู้มีพระภาคนั้นมีการศึกษาเป็นลำดับมีปฏิปทาตามลำดับมีการบรรลุตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนเขาขาดเหมือนกันคื อวิชาและวิมุตติก็คืออรหัตผลนั่นเองไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ๆก็พรวดพราดถึงเลยอย่างเงี้ยฟลุกขึ้นไม่มีสิ่งเหล่านี้มีคำอยู่คำหนึ่งที่พูดมากที่สุดในนี้คืออะไรคำไหนยอมที่ว่าฟังบ่อยที่สุดเลยในสูตรเนี้ยมีคำที่ใช้ซ้ำบ่อยมากเลยคือคำว่าบริบูรณ์กับไม่บริบูรณ์มีสองคำนะถ้าไม่บริบูรณ์ก็แสดงว่ากุศลชั้นสูงๆต่อไปไม่ได้ใช่ไหมจะต้องบริบูรณ์เหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อเม็ดฝนหยาบตกลงบนพื้นภูเขาเนี่ยตกลงบนเบื้องภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปสู่น้ำนั้นอะไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริต3ให้บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ฉะนั้นเหมือนกันแลนะอัตถกถาเห็นไหมข้างล่างดำๆว่าวิชาวิมุตติงได้แก่ผลญาณก็คือญาณในผลจิตและสัมปยุตตธรรมที่เหลืออันวิชาและวิมุตติก็ได้แก่ผลจิตมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแต่ว่าตัววิชาวิมุตติองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับผลจิตและสัมปยุตตธรรมที่เหลือถ้าโสดาปัตติมรรคนี้มีสัมปยุตตธรรมไม่เกิน36ดวงนะอัญญสมนาเจตสิกที่ประกอบ13ดวงโสภณสาธารณะ19ดวงวีรตีเจตสิกอีก3ดวงแล้วก็สุดท้ายปัญญาเจตสิกอีก1ดวงเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงจุดนั้นเราก็มาไล่ดูถ้าหากว่าผู้ที่ปรารถนาคุณธรรมชั้นตรงไหนตรงไหนในคุณธรรมทั้ง10ชั้นนี้นะเราก็ต้องไปดูว่าบริบูรณ์แต่ละข้อบริบูรณ์ไหมการคบสัตบุรุษมีอะไรเป็นอาหาร นะอันนี้นอกตำราหน่อยต้องอยู่ในปฏิรูปเทศวาสะเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมมีการอยู่ในประเทศที่สมควรเนี่ยเป็นอาหารให้ครบสัตว์บุรุษแล้วก็ผู้ที่อยู่ในประเทศที่สมควรนี้มีอะไรบริบูรณ์ปุเพกตปุญญตามีการทำบุญไว้แต่ปางก่อนเป็นปัจจัยทำให้บริบูรณ์ทีนี้ถามว่าถ้าชาติหน้าเราอยากได้คุณธรรมต่างๆเหล่านี้นะชาตินี้ก็ต้องเป็นเดี๋ยวก็เป็นปุเพกตปุญญตาของชาติหน้าถ้าไม่รีบทำบุญไว้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เกิดเปลี่ยนเป็นชาติหน้านะพอพรุ่งนี้ไปบ่นแหมชาติที่แล้วรู้อย่างนี้ก็ทำบุญไว้ให้เยอะเลยนั่นแหละทำบุญนี่ทำยากไหมทางบุญเนี่ยกรรมและมโนกรรมอ่ะก็พูดเอาอ่ะเนาะพูดเอาอ่ะเอ้ยบุญนี่พูดเอานะพูดยังไงจึงจะเป็นบุญอ่ะมีเงื่อนไขว่า1ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดเอาถ้าบอกว่าแค่ไม่พูดอย่างเดียวเนี่ยเด็กเนี่ยมีศีลที่สุดเลยแล้วเราจะตอบเขาว่าไงกันดิไม่พูดเฉยๆมันได้บุญเหรอบุญเนี่ยเกิดที่ผู้ที่ตั้งใจสังวรสำรวมผู้ที่สำรวมไอ้ความสำรวมตัวนั้นแหละเป็นบุญความสำรวมทางกายความสำรวมทางวาจาความสำรวมทางกายและวาจาแล้วก็อาชีพอ่ะลักษณะนี้จึงเป็นกุศลศีลนะนะเพราะฉะนั้นศีลทางกายวาจานี้อยู่ที่ความสำรวมไม่ใช่อยู่ที่ไม่พูดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ปากบิดเบี้ยวหรือว่าพูดไม่ได้คนนั้นมีศีลดีที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลก็คือคนที่มีความสังวรสำรวมเพราะฉะนั้นศีลเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลต้องเป็นกุศลน่ะเนาะทีนี้เราก็ดูว่าพูดวันหนึ่งเราพูดอะไรที่เป็นกุศลมีไหมแล้วก็ถามดูนะตอบได้ทันทีเลยว่ามีเยอะเหมือนกันนะมาฟังธรรมมาสนทนาธรรมนี่ก็ได้เป็นบุญตั้งเยอะเดี๋ยวพักยกกันนี่ถามว่าในการเรียนของเราเนี่ยอยู่ในข้อไหนรู้ไหมอยู่ในข้อการฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์ที่เรามาร่วมมาเรียนมาฟังมาอะไรร่วมกันเนี่ยอยู่ในข้อการยังสัตธรรมให้บริบูรณ์การฟังพระสัตธรรมให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นนี่การฟังที่บริบูรณ์นั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ศรัทธาบริบูรณ์เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมสติไม่ค่อยเกิดทำไมไม่ค่อยพิจารณาธรรมะวันนี้ทำไมกูอกุศลเกิดมากจังก็แสดงว่าฟังมาไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ฟังต่อไปคำว่าฟังนี้ขอบเขตแค่ไหนไม่ใช่หรอโหยเอาเทปมากรอกหูนะเปิดแล้วก็หลับไปงั้นแหละเอาตะบาวเนี่ยยัดเข้าไปแต่แล้วก็หลับตื่นขึ้นมาเทปจบพอดีอย่างงี้ไม่ใช่ยังไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะคือหมายความว่าฟังแล้วก็จำได้แล้วก็เอาไปใคร่ครวนแล้วก็อัตธรรมถ้าเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะจะควรต่อการเพ่งฉะนั้นถ้อยคำแต่ละคำของพระผู้มีพระภาคไม่มีคำว่าเกินโอ้คำนี้เกินมาไม่มีฉะนั้นขอให้เราเข้าใจความหมายของแต่ละคำวันนี้เอามาคำเดียวก่อนคำว่าอวิชชาเอาเปิดนะเผื่อจะบริบูรณ์บ้างคำนี้ฟังเรื่องอวิชชาก่อนว่าเกิดมานี่เรามีวิชาหรือเปล่าหรือว่าตกอยู่ในห้วงอวิชชามาตลอดเลยอันนี้ข้อความนี้ก็ได้คัดเอามาจากอัตถกถาสัมโมหวิโนทนีอัตถกถาพระวิพังปฏิจจสมุปปาทวิพังคณิเทศวรรณนาสุตันตภาชินีนะฮะปัจจยาการวิพังนี่ก็คำว่าอวิชชานะอวิชานี้โดยศัพท์ตรงๆแล้วเนี่ยอะตัวนั้นแปลว่าปฏิเสธวิชาแปลว่าความรู้เพราะฉะนั้นปฏิเสธการมีความรู้อ่ะท่านจะบอกว่าโง่ก็เกรงใจอ่ะนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอวิชาก็คือความไม่รู้นั่นเองทีนี้ก็เราก็มาวินิจฉัยวิเคราะห์ดูว่าโดยความหมายอัตถานี้แปลว่าเนื้อความหรือความหมายของอวิชาความหมายของอวิชชาที่คัดมาตรงนี้เนี่ยประมาณ7ในด้วยกันนะมีหัวข้อย่อยให้ดูละกายทุจริตเป็นต้นชื่อว่าอวินทิยังงั้นธรรมชาติที่ไม่ควรได้เลยกายทุจริต กายทุจริตนะมีกี่อย่าง3อย่างหนึ่งฆ่าสัตว์2ลักทรัพย์3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตมีกี่อย่าง4อย่างคือ1พูดเท็จ2พูดคำหยาบ3พูดส่อเสียดพูดส่อเสียดเป็นยังไงยุยงให้เขาแตกแยกกันแล้วก็ตอบสุดท้ายเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อเรื่องไม่มีประโยชน์แล้วก็มโนสุจริตมี3อย่างคืออนาพิชาทุจริตเนาะทุจริตก็อภิชาสิโลภเพ่งเล็งอยากจะได้สมบัติของคนอื่นเข้ามาเป็นของตน2พยาบาทคิดประทุษร้ายให้เขาชีพหายไป3มิจฉาทิฐิปฏิเสธผลบุญผลกรรมอีกในหนึ่งนะพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอ่ะลักษณะนี้เป็นมิจฉาทิฐิสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ควรได้เพราะอาจว่าไม่ควรบำเพ็ญคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ควรปฏิบัติไม่ควรทำอย่างยิ่งอ่ะมันเป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมเป็นเหตุให้ได้รับทุกโทษต่างๆทีนี้อวิชชาก็เลยมีวิเคราะห์ว่าตังอวินที่ยังวินทติยติอวิชชาชื่อว่าอวิชชาเพราะอาจว่าย่อมได้สิ่งที่ไม่ควรได้นั่นแหละใช่ไหมโอ้ยพูดฆ่าสัตว์นี่มันควรได้ไหมไม่ควรแต่อวิชชานั่นแหละมันทำให้ได้ลักทรัพย์มันก็ไม่ควรแต่อวิชชานั่นแหละมันทำให้รักอ่ะหรือว่าประพฤติผิดในคู่ก็ไม่ควรอ่ะแต่อวิชชามันทำให้บอกควรนะพูดเท็จก็ไม่ควรอ่ะแต่อวิชชาบอกพูดไปเถอะมันเป็นไรหรอกนั่นแหละพูดคำหยาบก็เหมือนการส่อเสียดหรือว่าโลภหรือว่าพยาบาทหรือว่าเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรได้เลยแต่ละอย่างอวิชชามันทำให้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นคนเขาทำชั่วนะก็บอกว่าเพราะอวิชชาแท้ๆเลยนะถ้าเขารู้เขาจะไม่ทำบาปอย่างนี้เลยถ้าเขาฉลาดเท่าพระสารีบุตรนะแม้แต่คิดชั่วยังไม่มีเลยอ่ะแต่เพราะเขาไม่รู้นั่นแหละจึงทำให้เขาชั่วนั่นแหละก็บอกว่าทำไมคุณจึงเดินตกหลุมตกบ่อทำไมคุณจึงเดินชนโน่นชนนี่ก็บอกเพราะผมตาบอดครับเหมือนกันแต่อวิชชาก็เหมือนกับตาบอดนั่นแหละทีนี้นี่วิเคราะห์ในที่หนึ่งนะได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้นี่แหละคืออวิชชาจำง่ายๆว่าได้สิ่งที่ไม่ควรได้อ่ะนี่สองกายสุจริตเป็นต้นชื่อว่าธรรมชาติที่ควรได้เพราะเป็นภาวะตรงกันข้ามกับกายทุจริตเป็นต้นนั้นนะนะความดีทางกายเนี่ยนะความสุจริตทางกายความสุจริตทางวาจาความสุจริตทางใจเนี่ยอย่างเช่นสติปัญญาสัมมาทิฏฐิความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ควรได้เนาะแต่อวิชชาบอกว่าตังวินที่ยังนะวินทติติอวิชชาชื่อว่าอวิชชาเพราะอาจว่าย่อมไม่ได้สิ่งที่ควรได้นั่นน่ะนะอุ้ยน่าจะคิดดีแต่มันไม่คิดอ่ะหน้ามากเลยนะแต่มันไม่คิดเพราะอวิชชาแหละเลยอดคิดดีๆเลยนะมานั่งอยู่ตรงนี้เราน่าจะมีเมตตากับทุกคนอย่างเงี้ยแต่ไม่อ่ะมันไปมองกันในแง่ไม่ดีอย่างเงี้ยหรือว่าน่าจะมีอนาพิชามีสัมมาทิฏฐิพิจารณากรรมสกตาเป็นต้นหรือว่ามาอยู่ด้วยกันก็น่าจะพูดกันดีๆอย่างเงี้ยหรือน่าจะทำต่อกันดีๆน่าทำมากแต่อวิชามันไม่ให้ทำอ่ะนะเพราะฉะนั้นอวิชาก็คือไม่ได้สิ่งที่ควรได้ทำให้หลุดเลยอดเลยอ่ะน่าได้มากก็อดไปเพราะอวิชาเพราะความไม่รู้นั่นแหละทีนี้ที่เชื่อว่าอวิชาเพราะอาจว่าย่อมกระทำปัญญาไม่ให้รู้แจ้งซึ่งอัตถะก็คือเนื้อความแห่งกองขันทั้งหลายใช่มั้ยคำว่าขันนี่แปลว่ากองที่เรียกว่าขันด้วยเหตุประมาณเท่าไหร่จึงเรียกว่าขันเพราะเหตุ11อย่างจึงเรียกว่าขันเพราะเหตุว่าถ้ารูปนะขันนี่มี5อย่างใช่มั้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลๆทั้งหมดก็เป็นสักแต่ว่ารูปเวทนาก็เหมือนกันใช่ไหมเวทนาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกใกล้ๆหยาบละเอียดพวกนี้ประณีตพวกนี้ก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเท่านั้นมันเป็นแค่ขันแต่อวิชชาเนี่ยมันทำไม่ให้ปัญญารู้อ่ะน่ารู้มากแต่อวิชชาเนี่ยไปปิดซะอย่างเดียวก็เลยไม่รู้เลยใช่ไหมน่ารู้นะเมื่อเช้าสนทนากันว่า ตาของเรานี่เป็นขันไหมตานี่เป็นขันอะไรเป็นรูปขันเพราะฉะนั้นตานี่จะต้องเข้าเงื่อนไข11อย่างใช่ไหมตาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตตานี่เป็นอดีตมีไหมมีนะก็คือตาที่ผ่านมา2ตาที่เป็นอนาคตเอาจากขู่ดีกว่านะไหนถ้าใช้คำว่าตานึกถึงแต่สามีของยายเรื่อยนั้นตาตรงนี้ต้องหมายถึงจากขู่นะที่กับพริบกับพริบกันอยู่นี่แหละแต่คิดที่อื่นหาไม่เจอหรอกตาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันที่กำลังกระพริบกระพริบดูๆกันอยู่นี่แหละภายในก็คือตาเราภายนอกก็ตาคนอื่นนั่นแหละภายในภายนอกหยาบละเอียดคำว่าหยาบนี่ตาของบางคนเนี่ยหยาบตาบางคนนี่ละเอียดตามนุษย์คนที่กรรมตากแดดตากฝนก็หยาบกว่าคนที่อยู่ในร่มอย่างเงี้ยคนอยู่ในร่มก็หยาบไปตามวันนะแล้วก็ตาของมนุษย์ก็หยาบกว่าเทวดาชั้นจาตุมเทวดาชั้นจาตุมก็ละเอียดกว่ามนุษย์อย่างเงี้ยก็หยาบละเอียดไปเรื่อยๆใกล้ไกลนั่นแหละตากับรูปอย่างอื่นเนี่ยตานี้ก็ถือว่าเป็นรูปใกล้ก็รู้ได้ง่ายถ้าธรรมะบางอย่างที่ประกอบร่วมกับตาก็เป็นธรรมะที่ไกลพ่อรู้ได้ยากอย่างเงี้ยบางอย่างก็หยาบบางอย่างก็ละเอียดเพราะฉะนั้นตานี้จึงเรียกว่าเป็นรูปขันตานี้จึงเป็นรูปขันปัญญาหน้ารู้อย่างนี้เนาะหน้านะหน้าแต่มันไม่ได้รู้อ่ะเพราะหัววิชามาแค่อย่างเดียวนะแล้วก็สีก็เหมือนกันนะสีก็เป็นถ้าสีนั้นเป็นรูปขันสีนั้นจะต้องทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้นั่นแหละเขาจึงเรียกว่าสีเหล่านี้ก็เป็นแค่รูปขันธ์เพราะฉะนั้นเธอควรพิจารณาด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราหรือว่าสีเนี่ยสีนี้ไม่ใช่ของเราผู้การบอกนี้อย่างนั้นชอบคำว่านี้นั่นมันมองแต่เสาทั้งนั้นเลยนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนี้นี้ไม่ใช่อัตตาของเรานั่นแหละนี่คือผู้ที่มีปัญญาเห็นชอบนี้ก็เห็นว่าเป็นอะไรเห็นว่าเป็นสีเห็นว่าเป็นตาเห็นว่าเป็นจักขุวิญญาณเห็นว่าเป็นขันเพราะเงื่อนไข11อย่างนี้เท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัพความจริงใช่มั้ยแล้วก็ปัญญานี้ก็ไม่ให้รู้แจ้งซึ่งอัตแห่งความว่างเปล่าของธาตุทั้งหลายปัญญาเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะรู้ถึงความว่างเปล่าของธาตุใช่ไหมจักขุธาตุคำว่าจักขุธาตุเนี่ยจักขุมีไหมมีแต่จักขุตัวจักขุจริงๆนั้นก็คือความใสชนิดหนึ่งที่สามารถรับกระทบรูปารมณ์ได้ความใสอันนี้เนี่ยว่างจากสีไหมว่างจากธาตุอย่างอื่นๆด้วยตัวจักขุอันนี้ว่างจากธาตุอื่นๆเช่นว่างจากรูปธาตุว่างจากจักขุวิญญาณธาตุแล้วก็ว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากหญิงชายว่างจากทั้งหมดแต่จักขุนี่มีจริงแต่เป็นกรรมชรูปเกิดจากกรรมแล้วก็มีจิตเป็นต้นเป็นปัจจัยที่อุปถัมภ์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีจริงแต่ว่างสีก็เหมือนกันสีก็มีจริงแต่ก็ว่างจากสัตว์จากบุคคลจากหญิงจากชายจากอะไรเป็นต้นเพราะสีเกิดด้วยปัจจัยกี่อย่างสีเกิดด้วยกามจิตอุตุและอาหารใช่ไหมตาเป็นรูปธาตุสีเป็นตาเป็นจักขุธาตุสิเนาะพูดอยู่คนเดียวยังหลงได้นะนี่ถ้าใครแย่งพูดอะไรแย่แน่นะตาเป็นจักขุธาตุสีเป็นรูปธาตุทั้งตาทั้งสีทำให้เกิดจักขุวิญญาณธาตุจักขุวิญญาณธาตุเพราะว่าจักขุวิญญาณตัวนี้เป็นตาไหมไม่ใช่ตาเป็นสีใช่ไหมไม่ใช่สีแล้วในจักขุวิญญาณธาตุประกอบไปด้วยผัสสะเวทนาเป็นต้นเรียกว่าธรรมธาตุปัญญานี่จะรู้ในความจริงเหล่านี้แต่อวิชามันทำไม่ให้รู้อ่ะน่าถ้าเป็นคนเป็นอะไรน่าทะเลาะกันกันนะโอ้ถ้ารังเกียจอวิชชาได้นี่แสดงว่าใกล้แล้ว ต่อไปนะซึ่งอัตอันแท้จริงของสัจจะทั้งหลายนะความจริงของสัจจะทั้งหลายเช่นทุกขสัจใช่ไหมตานี้เป็นสัจจะไหมเป็นทุกขสัจสีเป็นทุกขสัจแล้วก็จักขุวิญญาณก็เป็นทุกขสัจที่เป็นทุกขสัจนะหนึ่งชาติปิทุกขาเพราะมีความเกิดเป็นธรรมดาสองชราปิทุกขาตาสีจักขุวิญญาณก็มีชราเรียกว่าจิตเนี่ยมันไม่ชราหรอกแต่ว่าอาศัยกรรมชรูปคือตาที่ชราสีที่ชราตาก็เลยถือว่าชราไปด้วยเลยจักขุวิญญาณเลยถือว่าชราอันมีชาติมีชราแล้วก็มีพยาธิด้วยนะในธรรมจักรเนี่ยมีพยาธิด้วยอันในตาก็มีจักขุโรโคสีก็เป็นโรคผิวหนังอย่างเงี้ยใช่มั้ยถ้าผิวหนังก็เป็นโรคแล้วก็สีทุกส่วนของร่างกายก็เป็นโรคหมดเลยเขาจึงเรียกว่าชราปิทุกขาแล้วก็อาศัยตาที่แตกดับสีที่แตกดับนะด้วยกาลังกัตวากาลังนี้แปลว่าตายกัตวาแปลว่ากระทำกระทำแล้วซึ่งการดับไปเช่นตาบอดแตกดับอย่างเงี้ยเรียกว่ามรณะพิทุขังก็อาศัยตาสีที่เป็นขันธ์ห้านี่แหละทำให้เกิดชาติชราพยาธิมรณะและอาศัยตานั่นแหละทำให้เกิดโศกะความโศกย่อมเกิดจากการย่อมเกิดจากของรักนะก็บอกว่าถ้าไม่มีความรักความโศกจักมีแต่ไหนภัยจักมีแต่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาศัยตานี่แหละทำให้เห็นทำให้พลัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วก็ทำให้ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแล้วก็อาศัยตานี่แหละทำให้ทุกกายอาศัยตานี้ทำให้ทุกกายไหมก็ลองจ้องอะไรนานๆเนี่ยปวดตาเลยเนี่ยไอ้ตรงที่ปวดนี่เป็นทุกขกายวิญญาณแล้วก็ไปดูบางอย่างก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจทำให้เกิดความคับแค้นใจทำให้เกิดความทุกโศกคร่ำครวญต่างๆแล้วก็อาศัยถึงเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคับแค้นทั้งหลายทั้งที่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นแค่อุปาทานขันห้าเป็นทุกขสัตว์อู้น่ารู้อย่างนี้เนาะแต่อวิชชามันไม่ให้รู้หรอกนั่นแหละถ้าไปพิจารณาลักษณะนี้บ่อยๆเป็นงานของปัญญาใช่ไหมเป็นงานของธรรมวิจัยแต่อวิชชานี่มันตรงกันข้ามมันไม่รู้สักอย่างหรอกนั่นแหละไอ้อะไรที่มันตรงกันข้ามกับปัญญานั่นแหละอวิชชาเขาเอาละแล้วทั้งที่ตาเนี่ยนะตาสีจักขุวิญญาณเนี่ยเว้นตัณหาเสียแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีไม่ได้ใช่ไหมเพราะอวิชชาเพราะตัณหาเพราะกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยถ้าคนมีปัญญาก็แทงตลอดในสิ่งเหล่านี้แต่อวิชชานี่ทำให้ไม่แทงตลอดเพราะฉะนั้นนี่ความจริงสภาวะที่จริงแท้คือทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นของจริงที่น่ารู้มากแต่อวิชชาก็ปกปิดไม่ให้รู้แล้วก็ที่ชื่อว่าอวิชชาก็เพราะกระทำปัญญาไม่ให้รู้แจ้งซึ่งอัตแห่งความเป็นอธิบดีของอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในการเห็นเนี่ยทั้งหมดนี่อยู่ที่ระบบการเห็นทั้งหมดนี่สำคัญที่สุดคือตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรู้เรื่องสีเนี่ยต้องเอาตาเป็นใหญ่จะเอาอย่างทวารอื่นมาเป็นใหญ่ไม่ได้เรื่องเสียงก็ต้องเอาหูมาเป็นใหญ่หูนี่เขาเป็นใหญ่ในเรื่องการได้ยินเสียงถ้าเรื่องกลิ่นเนี่ยต้องยกให้จมูกเขาถ้าเรื่องรสอร่อยนะที่จริงรสมันยังไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยหรอกแต่เรื่องรสนั้นอ่ะต้องเป็นหน้าที่ของลิ้นเรื่องเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสัมผัสทางกายทั้งหมดเหล่านี้ต้องยกให้กายประสาทะเรื่องนึกคิดต่างๆเรื่องรับรู้อารมณ์ต้องยกให้ใจเพราะฉะนั้นความเป็นใหญ่ของอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยปัญญาเนี่ยจะเข้าไปรู้ว่าอินทรีย์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมเพราะอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเสวยเข้าก็ทำให้เกิดสุขขินทรีย์ใช่ไหมถ้าอินทรีย์ไปรับกระทบสิ่งที่ดีก็ทำให้เกิดสุขขินทรีย์ทำให้เกิดทุกขินทรีย์ทำให้เกิดเจอของดีๆก็โสมนัสสินทรีย์ดีใจใหญ่และยิ้มร่าเลยถ้าหากว่าเจอที่ไม่ดีก็เกิดโทมนัสสินทรีย์หน้าบูดหน้าเบี้ยวเลยนะแล้วก็บางคนก็เจออินทรีย์ที่เจออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็อุเบกขินทรีย์ก็เกิดเพราะฉะนั้นอินทรีย์5ข้อคือเวทนาเนี่ยเว เวทนา5สุขทุกข์โสมนัสโทมนัสและอุเบกขาเขาเรียกว่าเป็นอินทรีย์ที่เสวยและมีอินทรีย์ที่ปฏิบัติเพื่อละอินทรีย์ข้อต้นอีกอินทรีย์ข้อปฏิบัตินี่น่าสนใจอินทรีย์5ที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นจากสิ่งเหล่านี้คือ1สัทธินทรีย์นะจะต้องมีศรัทธากัมมสกตาศรัทธาต้องเข้ามาเป็นอันดับแรกเลย1สัทธินทรีย์2วิริยินทรีย์วิริยะกล้าที่จะละบาปละอกุศลแล้วก็3สตินทรีย์เป็นงานของผู้ที่ไม่ประมาทเป็นงานของผู้ไม่หลงลืมสติมีการไม่หลงลืมเป็นลักษณะหรือเป็นอาการปรากฏเพราะฉะนั้นสตินี้เป็นตัวที่ไม่หลงลืมเข้าใจชัดในความจริงของอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้และก็สมาธิความตั้งมั่นเรียกว่าสมาธินทรีย์ปัญญาที่รู้ความเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของอินทรีย์ทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าปัญญินทรีย์อันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์นั่นแหละแล้วอินทรีย์ที่เป็นผลมีอยู่3อย่างอินทรีย์ที่เป็นผลนั้นก็คือ1อนัญญตัญญสามีตินทรีย์เป็นชื่อของโสดาปัตติมรรคอัญญินทรีย์เป็นชื่อของโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตตมรรคเรียกว่าอัญญินทรีย์และก็สุดท้ายอัญญาตาวินทรีย์นะอนัญญตัญญสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์อันอินทรีย์เหล่านี้เป็นผลของการเจริญอินทรีย์5เพราะฉะนั้นการวางอินทรีย์22จึงเป็นไปตามลำดับที่เล่าให้ฟังได้นี่ก็โอ้ไปสวดงานศพมาหลายครั้งแล้วรับซองมาเยอะเลยจำได้เลยดีงั้นนะข้างบนไปตรวจงานคนตายนี่บางทีช่วยให้จำบทธรรมได้ดังเยอะนะอีกงอนมาต้องไปขอบคุณคนที่ตายก่อนๆเยอะเหมือนกันถ้าเขาไม่ตายนี่ไม่ได้ท่องเลยอ่ะทีนี้ตอนหลังก็ได้ประโยชน์นั่นได้มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นอวิชชานี้ก็ทำไม่ให้รู้อัตของขันธาตุสัจจะและอินทรีย์เป็นต้นนะที่จริงก็ยกมาตัวอย่างแค่นี้ก็พอแล้วที่จริงความรู้เหล่านี้เนี่ยมันน่ารู้มากเลยเนาะอวิชชาทำให้เราไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะปกปิดหมดเลยนะแล้วก็ข้อต่อไปนะอัตที่4ของอวิชชาก็คือที่ชื่อว่าอวิชชาแม้เพราะอัตว่าย่อมกระทำอัตอย่างละ4ตามที่ตรัสไว้ด้วยอำนาจการบีบคั้นเป็นต้นของทุกเป็นต้นมิให้ปรากฏเพราะฉะนั้นอัตของอริยสัจเนี่ยนะอัตละ4อัตละ4อริยสัจทั้งหมดมีกี่ข้อมี4ข้ออย่างละ4 4ข้อข้อ1มีอยู่4อย่าง4คูณ4เท่ากับ16ข้อเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่รู้ไม่ให้รู้อัตทั้ง16ข้อของอริยสัจทั้งหลายเหล่านี้เช่นทุกขสะปีละนะโถทุกมีความบีบคั้นเป็นอัดมันบีบจริงๆเลยนะทุกข้อไหนไม่บีบบ้างเอาอันนั้นหนึ่งตาเนี่ยเป็นทุกไหมทุกถามว่ามันบีบไหมมันบีบยังไงบีบคั้นเบียดเบียนเพราะว่าตานี้จะต้องเป็นตานี้เป็นผลของปัจจัยเมื่อเป็นผลของปัจจัยเนี่ยถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแปรไปตาอยู่ได้ไหมไม่ได้สีก็เหมือนกันจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่เนื่องด้วยปัจจัยเมื่อเนื่องด้วยปัจจัยถ้าปัจจัยแปรไปซะสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะเป็นของที่อยู่ด้วยปัจจัยอ่ะทีนี้ต่อไปทุกเนี่ยสังขตโถมีความปรุงแต่งเป็นอัตทุกเนี่ยปรุงแต่งก็คือคำว่าทุกองค์ธรรมก่อนองค์ธรรมของทุกทั้งหมดได้แก่โลกิยจิต81รูปเจตสิกที่ประกอบ51รูป28นะแต่ว่ารูปที่ควรแก่การพิจารณามีแค่18นั่นน่ะมี18เรียกว่านิพพานรูป18เป็นรูปที่ควรพิจารณาเพราะฉะนั้นทั้งจิตเจตสิกรูปที่สงเคราะห์แล้วก็คือขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้เนี่ยมีการปรุงแต่งเป็นอัตเพ พราะเขาสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมเขาถูกปรุงแต่งขึ้นมีสิ่งหนึ่งไหมเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งเลยที่เป็นนอกจากนิพพานและบัญญัตินิพพานไม่ได้ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้ถูกปัจจัยปรุงแต่งหมดเลยนั่นแหละก็เรียกว่าแต่งกันหน้าดูเลยกว่าจะได้เท่านี้เนาะนั่นแหละแม้แต่ความคิดเนี่ยกว่าจะคิดได้ขนาดนี้แต่งมากี่ปีแล้วเนาะแต่งมานานแล้วนะความคิดของเราเนี่ยแต่งแล้วก็ยังไม่เข้าสเปคสักทีหนึ่งอ่ะนะแต่งยังไม่เป็นอรหัตตมรรคอรหัตตผลเลยแต่งแล้วก็แต่งอีกต่อไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสังคตะเป็นธรรมะที่อาศัยการปรุงแต่งถามว่าอะไรเป็นตัวแต่งปัจจัยเป็นตัวแต่งนั่นแหละแล้วก็ปัจจัยของจิตเจตสิกรูปนั้นก็มีทั้งหมด24ปัจจัยแบบย่อแบบพิสดารหน่อยก็50กว่าปัจจัยทีนี้ต่อไปนะทุกเป็นสันตาปัถโถมีความให้เร่าร้อนเป็นอัตมีอะไรบ้างไม่ร้อนโยมถ้าเราพิจารณาในชีวิตของเราบ่อยๆนะรูปนามขันธ์5ตัวไหนที่ไม่ร้อนบ้างไม่เร่าร้อนเลยอ่ะที่ว่ามันดีจริงๆแล้วมันไม่เคยสร้างปัญหาให้เลยนี่มีไหมทุกอย่างนั่นแหละมันสร้างปัญหาให้หมดเพราะมันเป็นไปตามปัจจัยขนาดฟันว่าแข็งๆแล้วก็ยังไม่มีปัญหาเลยเนาะถอนมาเยอะแล้วเนาะยังหมอเนาะต่อไปนะวิปริณามโถมีความแปรปรวนเป็นอัตนั่นแหละอันอัตของทุกทั้งหมดเนี่ยแปรปรวนหาความถาวรไม่ได้ก็คือถาวรเนี่ยก็แปลว่ามันมั่นคงใช่ไหมตั้งมั่นแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วแต่ปัจจัยของเขาเพราะฉะนั้น4อย่างนี้ก็คือบีบคั้นปรุงแต่งเร่าร้อน4ข้อนี้เป็นอัตของทุกทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นรูปนามขันธ์5ที่เป็นทุกขสัตว์เนี่ยมี4ลักษณะนี้แหละต่อไปสมุทยสะอายุหนัตโถสมุทัยมีอันประมวลมาเป็นอัตถามว่าเขาประมวลอะไรมาสมุทัยประมวลกองทุกมาให้อ่ะเป็นตัวเรียกว่าไปปัดไปรวบรวมให้มาทุกอ่ะให้ประดังเข้ามาถ้าหากว่าไม่มีสมุทัยนะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังไม่มีเลยแต่ไอ้ตัณหาตัวนี้มันประมวลมาให้หมดเลยกองทุกที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีตัณหาประมวลมาให้นะไม่เกิดหรอกแต่ว่าไอ้ตัณหาเนี่ยเป็นตัวประมวลมาให้แต่ว่าตัณหาเนี่ยมันมีความพิเศษของเขาอยู่อย่างหนึ่งนะเกิดพร้อมหรือเกิดร่วมกับความเพลิดเพลินอ่ะนันทิราคะสหคตามันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินประกอบด้วยความยินดีเพราะฉะนั้นพระองค์ยังตรัสว่าทุกเนี่ยมาในรูปแบบแห่งสุขเหมือนกันเขามีอยู่ครั้งหนึ่งนะนางสุปวาสาเนี่ยโกฬยธิดานางนี่มีครรภ์อยู่7ปีท้อง7ปีสมัยนั้นไม่มีหมอผ่าตัดแบบสมัยนี้นะครรภ์มีครรภ์หลงอยู่7แล้วก็มีตั้งครรภ์อยู่7ปีครรภ์หลงอีก7วันมันจะคลอดไม่คลอดคลอดไม่คลอดอีก7วันโอ้มันทรมานมากนางอาศัยนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณอย่างเงี้ยตามระลึกก็เลยพอบรรเทาความเจ็บปวดพอคลอดเสร็จนะหลังจากนั้นมาเด็กน่ารักอ่ะพอเด็กมันน่ารักก็โอ้โหทำบุญวันหนึ่งทำบุญเลี้ยงพระใหญ่เลยก็เด็กนี่ชื่อเด็กชายศิวลีก็โอ้มาช่วยประเคนของพระมาช่วยอะไรแม่เนี่ยนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้ลูกเรานี่เก่งจังพุทธเจ้าก็เลยถามว่านางสุปวาสาพระเจ้าค่ะลูกของเธอดีไหมดีถ้าอย่างนี้เอาไหมว่าเอาอีกตั้ง7ทั้งว่างั้นว่าไอ้ที่ทุกมาเนี่ยมันขนาดไหนตั้ง7ปีมาแล้วบอกจะเอาอีกงั้นโอ้ก็บอกว่าพระองค์ก็ตรัสว่านี่แหละความทุกข์ที่มาในรูปแบบแห่งสุขว่างั้นเพราะฉะนั้นตัณหานี่เป็นตัวประมวลมาซึ่งกองทุกข์เหล่านั้นทั้งหมดนี้ต่อไปนะนิทานโถมีเหตุเป็นแดนเกิดนิทานอ่ะนิทานเราจะแปลว่าปัจจัยก็ได้ใช่ไหมนิทานแปลว่าปัจจัยแปลว่าสมุทัยก็ได้แต่ตรงนี้ท่านแปลว่าเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นสมุทัยตัวนี้เนี่ยเป็นแดนเกิดของทุกข์คล้ายๆกับว่าถ้าสำนวนก็บอกว่าผ้าเนี่ยแดนเกิดของผ้าก็คือที่แคว้นกาสีนะถ้าเป็นแดนเกิดของม้าก็ต้องแคว้น แคว้นอะไรกัมพูชาเนี่ยแดนเกิดของถ้าเป็นอินเดียนะก็ของหญิงงามก็คือมัทรัตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างก็มีแดนเกิดแดนเกิดของทุกทั้งหมดเหล่านี้มีตัณหาเป็นแดนเกิดนั่นแหละแต่ว่ามันเพลินดีนะต่อไปนะสังโยคัตโถมีอันประกอบไว้เป็นอัตแล้วตัวตัณหาอย่างหนึ่งนะมันเป็นทำหน้าที่ประกอบโยคะสังโยคะโยคะเนี่ยประกอบกับมันเป็นตัวธรรมที่ประกอบกับอารมณ์ทำให้ยึดติดในอารมณ์ถามว่าตัณหาจะเกิดที่ไหนเกิดที่ตาใช่ไหมเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจมันก็ประกอบให้สัมปยุตธรรมเนี่ยไปติดในนั้นอ่ะไปยินดีในอารมณ์เหล่านั้นพอยินดีในอารมณ์เหล่านั้นเข้าเจตนามันก็ซื่อสัตย์มันก็ทำกรรมนำปฏิสนธิทันทีเลยคือเป็นปัจจัยให้นำปฏิสนธิปั๊บพอปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วก็ชาติปิทุกขาชราปิทุกขาเนี่ยตามมาเป็นพรวนเลยอันมันประกอบสัตว์ให้ไม่พ้นจากเข้าไปได้แล้วก็สุดท้ายนะปริโพธโถมีความกังวลใจเป็นอัตไอตัวสมุทัยสัตว์เนี่ยมันเป็นตัวกังวลน่ะมันกังวลมันจากยากอ่ะนะตัวปริโพธอ่ะผูกพันวนอยู่นั่นแหละขนาดมานั่งอยู่นี่ยังวนอยู่ในเรื่องนั้นตั้งหลายรอบแล้วนะกว่าจะกลับมาฟังอีกทีหนึ่งอ๋อวนในเรื่องนั้นตั้งนานแล้วนั่นแหละยอมคนหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยก็ฟังนะผมเผลอไปเรื่องอื่นเยอะนะว่าฟังไปด้วยคิดเรื่องอื่นไปด้วยนะคิดทิ้งสองสามเรื่องผสมมันไปเรื่อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่แหละตัณหามันมีความกังวลใจเป็นอัตอวิชชาเนี่ยมันทำให้อัตทั้งสี่อย่างของทุกข์ไม่ให้ปรากฏทำอัตทั้งสี่อย่างของสมุทัยไม่ให้ปรากฏคือไม่ให้รู้จักไม่ให้รู้อ่ะไม่ให้เกิดความรู้ต่อไปนะว่านิโรธัสสะนิสรณโถนิโรธมีอันสลัดออกเป็นอัตนิโรธคือพระนิพพานนั้นหน้าที่หรืออัตของเขาก็คือสลัดออกจากกองทุกข์สลัดออกชาติชราพยาธิมรณะสลัดออกจากนิสรณะเนี่ยสลัดออกแล้วก็วิเวกัตโถมีความสงัดจากทุกข์เป็นอัตเพราะว่าวิเวกเนี่ยแปลว่าความสงัดสงัดจากอะไรสงัดจากทุกข์สงัดจากทุกขสมุทัยนี่แหละอสังขตัตโถมีสภาวะไม่ปรุงแต่งเป็นอัตนิพพานนั้นไม่ปรุงแต่งเหมือนกับรูปนามขันธ์5รูปนามขันธ์5นี้เป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นอัตปรุงแต่งขึ้นแต่นิพพานไม่ได้มีการปรุงแต่งแบบนั้นถามว่าในสังขารทั้งหมดมีอะไรเป็นตัวที่ทำให้ปรุงแต่งสิ่งนั้นก็คือตัณหาเป็นตัวปรุงแต่งแต่นิพพานไม่มีตัณหาเป็นเหตุปรุงแต่งแล้วก็นิพพานนั้นเป็นอมตะโถมีอมตะเป็นอัตอมตะแปลว่าไม่ตายไม่เงื้อปะนั่นแหละอมตะนั้นไม่ตายนิพพานนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่ตายอมตังปณีตังนะพระนิพพานธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ตายต่อไปนะมัคคัสสะนิยานโถมักมีการนำออกเป็นอัตพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีการนำออกจากทุกข์อ่ะพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อออกจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมคืออริยสัจในหัวข้อว่ามรรคสัตว์นั้นน่ะเป็นการปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกข์มันถ้าปฏิบัติถูกทางจริงๆอ่ะต้องห่างทุกข์ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ผูกพันหรือประกอบเอาไว้กองทุกข์ไม่ใช่มันตรงกันข้ามกับตัณหาตัณหาเนี่ยยึดติดในกองทุกข์แต่ปัญญานี่จะทำให้ละคลายความยึดถือในกองทุกข์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการนำออกจากกองทุกข์เป็นอัตมรรคนี่มีอะไรเป็นอารมณ์มีนิโรธเป็นอารมณ์ต่อไปนะเหตวัฏโถมักมีอันเป็นเหตุเป็นอัตมักเนี่ยเป็นเหตุให้ดับกิเลสก็ว่าเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ละกิเลสถ้าหากว่าผู้ที่จะละกิเลสถ้าไม่ได้มักนะละกิเลสไม่ได้เพราะมักเนี่ยเป็นเหตุให้ละได้มักนี้เป็นทัศนโถมีการเห็นพระนิพพานเป็นอัตทัศนะนี้แปลว่าเห็นมักเนี่ยเป็น เป็นธรรมะที่เป็นผลของอะไรนิพพานเป็นอารัมมณปัจจัยของมรรคเพราะฉะนั้นมรรคเป็นปัจจยุบันธรรมที่มีนิพพานเป็นอารัมมณปัจจัยให้เพราะฉะนั้นมรรคนี้จึงเป็นธรรมชาติที่เห็นพระนิพพานนะปัญญานั่นแหละมรรคมีกี่องค์มรรคมีกี่อย่างมรรคมี8อย่างนะ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิบางคนบอกว่าอย่าว่าปฏิบัติมรรคเลยชื่อยังจำไม่ค่อยจะได้เลยเนาะปฏิบัติจะถูกเลยอย่างนั้นสัมมาทิฏฐิมีกี่อย่างสัมมาทิฏฐินะเอารวบยอดเลยสัมมาทิฏฐินี่รู้อะไรรู้เอาแบบสุดยอดเลยนะรู้ทุกข์รู้ทุกขสมุทัยงั้นสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ในทุกข์ในทุกขสมุทัยในทุกขนิโรธในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแต่เอาแบบโลกิยะเบื้องต้นนับตั้งแต่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐินั่นแหละอันสัมมาทิฏฐิยังเป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาสังกัปปะมีกี่อย่างมี3อย่างนะชื่อยังจำไม่ได้แล้วก็จะไล่ความหมายอีกนะนะทบทวนนะสัมมาสังกัปปะมี3อย่างนะ1เนกขัมมะสังกัปปะค่ะสังกัปปะแปลว่าการคิดการตรึกตรึกเพื่อออกจากกามตรึกจากตรึกเพื่อจะจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะแต่ถ้าเป็นกามวิตกก็คือตรึกเพื่อหารูปเสียงกลิ่นรสแต่นี้ตรึกเพื่อจะออก2อัพยาปาทวิตกตรึกเพื่อไม่โกรธอ่ะนึกยังไงนึกไม่โกรธอ่ะคนนั้นแหละฉลาดนึกแล้วล่ะเป็นเนกขัมมะสังกัปปะและต่อไปนะอวิหิงสาสิอวิหิงสาสังกัปปะคือนึกเพื่อไม่เบียดเบียน1เนกขัมมะนะ2อัพยาปาทา3อวิหิงสาอวิหิงสาสังกัปปะก็คือนึกแล้วก็ไม่เบียดเบียนบ่อยไม่ยอมที่นึกไม่ว่าใครเลยไม่นึกก็ว่านึกว่าร้ายยังไม่มีเลยนะแม่คนนั้นทำอย่างนั้นได้ยังไงเงี้ยไม่นึกตำหนิเลยเนี่ยลักษณะนั้นเป็นอวิหิงสาหรือเป็นอัพยาปาทะหรือถ้าหากว่าเป็นอวิหิงสานะนึกให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจยังไม่มีเลยเคยคิดไหมเดี๋ยวคนนี้จะไปต่อว่าให้เขาเจ็บสักหน่อยนะครับให้เขาเจ็บๆเลยอ่ะลักษณะนั้นแหละเป็นวิหิงสาแต่ในขณะเดียวกันนั้นนึกปลอบอกปลอบใจนึกสงสารนึกเห็นใจอันนี้เป็นอวิหิงสาเพราะฉะนั้นนี่สัมมาเนี่ยมีอยู่3อย่าง1เนกขัมมะสังกัปปะ2อัพยาปาทาสังกัปปะ3อวิหิงสาสังกัปปะสัมมาวาจามีกี่อย่างมี4อย่าง1 1ไม่พูดเท็จ2ไม่พูดส่อเสียด3ไม่พูดคำหยาบ4ไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะมีกี่อย่างมี3อย่าง1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็สัมมาชีวะมีก็คือการเลี้ยงอาชีพที่ชอบเป็นอาชีพที่เว้นจากกายทุจริต3เว้นจากวจีทุจริต4นั่นแหละเป็นอาชีพที่ไม่มีโทษแล้วสติมีกี่อย่างวายามะก่อนสิเนาะ1สัมมาวายามะมี4อย่างเพียร4อย่าง1เพียรเพื่อละบาปละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว2เพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น3เพียรเพื่อที่จะเจริญกุศลเพียรที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นสุดท้ายเพียรเพื่อรักษากุศลที่เกิดขึ้นพิโยภาวยะให้มากขึ้นให้บริบูรณ์มากขึ้นนั่นแหละเอาแค่ไหนโน่นอรหัตตมรรคก็พอละขยันแค่นั้นก็เลิกพอละนั่นแหละผลเกิดเองอ่ะเอาแค่มรรคพอผลขยันได้ก่อนต่อไปนะสติสัมมาสติมีกี่อย่างมี4อย่างได้ชื่อ4อย่างก็คือ1กายากายเยกายานุปัสสีวิหารติเนี่ยอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินะพิจารณาเห็นกายในกายเนี่ยกำจัดอภิชฌาและโทมนัสพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นสัมมาสติสุดท้าย สัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นก็คืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิประกอบไปด้วย1ปฐมฌาน2ทุติยฌาน3ตติยฌาน4จตุตถฌานโดยจตุกนัยอันนั้นเป็นสัมมาสมาธินี้ถ้าประมวลแบบรวมๆแต่ว่าในเบื้องต้นที่สุดสำคัญมากก็คือสัมมาสมาธิคนนี้ถ้าหากว่าเห็นถูกต้องแล้วก็จะคิดถูกเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเห็นตัวนั้นเห็นต่ำที่สุดก็คือเห็นในเรื่องกรรมและผลของกรรมพอมีความเห็นมีความรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วเอาเรื่องกรรมมาคิดอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะนะ1นะความรู้เรื่องกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิ2คิดเรื่องกรรมบ่อยๆเป็นสัมมาสังกัปปะ3พูดเรื่องกรรมบ่อยๆเป็นสัมมาวาจา4ประกอบการกระทำทางกายที่ไม่ตามคำพูดนั้นน่ะเป็นสัมมากัมมันตะคนที่พูดด้วยทำด้วยอย่างนี้อาชีพเขาจะดีแล้วคนที่ชีพมีอาชีพที่บริสุทธิ์นะความเพียรของเขาก็จะไม่ไร้ผลความเพียรอันนั้นก็จะเป็นความเพียรที่เป็นไปเพื่อละบาปละอกุศลใช่มั้ยรู้ว่ากรรมชั่วแล้วใครอยากจะจับไฟมั่งรู้ว่าไฟใครอยากจับบ้างฉันใดก็ดีคนที่รู้เรื่องกรรมเนี่ยใครอยากจะคิดให้มันบาปมั้ยไม่มีเพราะเขาจึงเพียรเพื่อที่จะละบาปเพราะฉะนั้นสติของเขาก็คือการไม่หลงลืมแต่ก็เป็นยังเป็นมรรคปัจจัยยังเป็นกุศลอยู่ธรรมดาอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิมีเพิ่มระดับสูงขึ้นอีกหน่อยเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปกับเรื่องวิปัสสนาเป็นสัมมาทิฏฐิที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปนามขันธ์5โดยอาการต่างๆตั้งแต่เห็นรูปนามขันธ์5โดยลักษณะเห็นรูปนามขันธ์5โดยปัจจัยแล้วก็เห็นรูปนามขันธ์5โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นหรือว่าเห็นรูปนามขันธ์5เกิดดับโดยปัจจัยอันทำความรู้เหล่านี้ก็เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้ดีก็จะคิดเรื่องนี้มากอันนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะคนที่คิดเรื่องนี้มากๆอดไม่ได้เดี๋ยวก็เล่าให้คนอื่นฟังก็เป็นสัมมาวาจาใช่มั้ยพอไม่พูดเฉยๆบางคนเขียนมาด้วยก็เป็นสัมมากัมมันตะใช่มั้ยทางกายก็ออกมาแล้วเสร็จแล้วก็อาชีพของเขาก็เป็นไปตามนั้นแหละไม่น่านะวิปัสสนาเจริญมากๆเดี๋ยวก็ถ้าอัธยาศัยนักบวชเดี๋ยวก็บวชแล้วนั่นน่ะถ้าอัธยาศัยคฤหัสถ์ก็อยู่ต่อไปนั่นน่ะงั้นทีนี้ถ้าหากว่าอาชีพตรงนั้นแหละจะเปลี่ยนแล้วนะว่าใครจะเป็นเพศไหนนะก็ตรงที่สัมมาอาชีวะคนมีอัธยาศัยนักบวชมากก็จะส่วนใหญ่ก็จะบวชเพราะปรารภในเรื่องของอาชีพควรบอกอุ้ยจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ดุจสังที่ขัดทำได้ยากพระเจ้าค่ะแต่พูดอย่างนี้เชื่อมีใครบวชให้หรอกแต่ว่าเล่าให้ฟังอ่ะนะฉะนั้นคนบางคนเขาก็พิจารณาถึงความคับแคบของคฤหัสถ์แล้วก็จะได้บวชแล้วก็จะได้เจริญพิจารณาธรรมะเหล่านี้มากขึ้นทีนี้ต่อไปคนที่มีอาชีพดีปั๊บถามว่าถ้าสมมติถ้ามาบวชแล้วเกียรติคร้านมีผลไหมไม่มีผลเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะก็จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะระดมความรู้ความเข้าใจในการเจริญวิปัสสนาแล้วก็สติไม่หลงลืมในเรื่องของฐานของเขาคือรูปนามขันธ์5กายเวทนาจิตธรรมดังนั้นความสงบตั้งมั่นก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็ผู้ที่อบรมเหล่านี้ก็เป็นปักตูปนิสยปัจจัยให้มรรคสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอันมรรคเหล่านี้นี่แหละจึงจะเห็นพระนิพพานจึงจะเห็นพระนิพพานคือธรรมะเหล่านี้น่าได้เนาะแต่อวิชามันทำให้ไม่ได้หรอกนะเกือบได้แล้วแต่ก็อวิชาเนี่ยมันบอกห่างอีกเยอะว่างั้นยังไม่ต้องรีบหรอกต่อไปนะอธิปไตยถอมรรคนี้มีความเป็นอธิบดีในการสำเร็จกิจเป็นอัตเช่นสัมมาทิฏฐิมีอัตว่าเห็นนิพพานโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์ละกิเลสละกิเลสด้วยแล้วก็ละมิจฉาสังกัปปะมิจฉาทิฏฐิด้วยแล้วก็ละถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคนะละการปฏิสนธิในภพที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพที่7ได้นะมันสัมมาทิฏฐิก็จะทำหน้าที่เป็นอธิบดีในการสำเร็จกิจในการ1 นะละมิจฉาทิฏฐิเห็นพระนิพพานแล้วก็ละไม่ใช่ไม่หลงลืมในสัมปยุตตธรรม าก็ทำกิจของเขาสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นต้นเขาก็ทำกิจของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นความรู้เหล่านี้อัตแต่ละอย่างเหล่านี้ปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแต่อวิชชาเกิดขึ้นมาปั๊บเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาเลยคุณอย่าไปรู้มันเลยอยู่อย่างนี้ดีแล้วนี่นะอวิชชาต่อไปอัดของอวิชชาในที่6ที่ชื่อว่าอวิชชาเพราะอัดว่าย่อมยังสัตว์ให้เล่นไปในสงสารอันไม่มีที่สุดคือในกำเนิดกำเนิดมีกี่อย่างมี4อย่างในคติ5อย่างในภพ3หรือภพ9ในวิญญาณทิฏฐิ7ในสัตตาวาส9นี่แหละย่อมยังสัตว์สัตว์นี้อยู่ไกลมั้ยตรงหายใจนั่นแหละใกล้ๆนั่นน่ะเพราะฉะนั้นย่อมยังสัตว์นั่นแหละให้แล่นไปในกำเนิด4ถามว่าเราพ้นจากการเกิดในครรภ์หรือยังนะ1นะกำเนิด4 1เกิดในครรภ์นะเกิดในครรภ์หรือเกิดในมดลูกคิดอยู่อย่างนี้บอกโอ้เรากับมดลูกนี่มันห่างกันเหลือเกินนะจุติจิตดับปั๊บปฏิสนธิตรงนั้นทันทีเลยนะไม่ยากเลย1นะเกิดในครรภ์2เกิดในไข่เกิดในไข่อะไรดีไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่านอย่างเงี้ยฟองโตหน่อยนะนั่นแหละสรุปแล้วมันก็เกิดนะไม่ดีทั้งนั้นน่ะเนาะเพราะฉะนั้นเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในเท่าใครในของที่แฉะของในชื้นในของที่สกปรกเนี่ยคล้ายๆกับพวกอะไรนะพวกแบคทีเรียนะมันเกิดในที่ที่มันไม่สะอาดอ่ะพันสัตว์บางประเภทก็เกิดในที่ที่ของสกปรกชั้นใดเขาเรียกว่าสังเสทชะกำเนิดแล้วก็สุดท้ายเป็นโอปปาติกะกำเนิดใครอยากเป็นโอปปาติกะบ้างโอปปาติกะมีหลายประเภทนะคิดให้ดูกันคิดใครควรให้ดีก่อนค่อยตอบฮะหนึ่งนะเอาแบบต่ำสุดเลยนะนรกก็โอปปาติกะเปรตส่วนใหญ่ก็เป็นโอปปาติกะอสุรกายก็เป็นโอปปาติกะเทวดาก็เป็นโอปปาติกะนั่นนะถ้าโอปปาติกะก็ต้องมาแยกภพอีกครั้งหนึ่งถ้ากามสุคติภพเป็นโอปปาติกะเช่นเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายก็เป็นโอปปาติกะดำเนิดเพราะฉะนั้นสัตว์ยังเล่นไปในการเกิดเหล่านี้นี่แหละเพราะอวิชชานั่นแหละมันทำให้แล่นไปเพราะอวิชชาก็หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดปัจจัยที่ทำให้เกิดบอกครั้งก่อนใช่ไหมบอกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหมือนกับแม่ผู้ให้เกิดกรรมเป็นเหมือนกับพ่อผู้ให้เกิดอาหารเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงคอยดูแลรักษาเพราะฉะนั้นอวิชชานี้ก็หนึ่งในตัวนั้นแหละที่ทำให้แล่นไปในสงสารให้ไปเกิดอย่างนี้อีกเกิดอีกนานอย่างนั้นเถอะต่อไปนะให้ในคติให้แล่นไปในคติเท่าไหร่คติ5นะคติ5 1นิระยะคตินิระยะก็คือนรกคติแปลว่าที่ไปก็คือยังไปนรกได้อยู่2อสุรติรฉานคติคติคือเดรัจฉาน3เปตคติที่ไปคือเปรตแล้วก็มนุสสคติคติคือมนุษย์คติคือมนุษย์นี่ดีไหมถ้าดีเกิดแถวตุรกีดูไม่เอาอ่ะนะโหหมื่นศพเนี่ยใครจะไปรับไหวนะต่อไปเกิดในเทวคติขนาดเกิดเป็นมนุษย์ทีแรกบอกเอานะบอกเกิดตุรกีนี่ไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยทำให้แล่นไปในคติ5เหล่านี้สุดท้ายเทวคตินะแล้วก็ต่อไปพบ3มี3ในเลยเรียกว่าพบ9พบในที่1เอกโวกาเอ้ยกามภพก่อนนะ1กามภพ2รูปภพ3อรูปภพพบแปลว่าการเกิดหรือการมีขึ้นในที่นั้นๆหมายถึงอะไรทั้งที่ว่าไปทั้งหมดนี้หมายถึงอะไรคำว่าพบหมายถึงวิบากและกรรมชรูปมันความเป็นพวกเราทั้งหลายนี้ก็ที่เรียกว่ามนุษย์ก็เพราะวิบากและกรรมชรูปแบบนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ถ้าวิบากกรรมชรูปแบบนี้เรียกว่าเดรัจฉานถ้าพูดหนึ่งก็บอกว่าอยู่ที่โครงสร้างอ่ะโครงสร้างอันนี้เป็นใครก็จ จัดไปตามประเภทนั้นๆไปทีนี้ในภพกามภพรูปภพรูปภพก็คือพวกพรหมแล้วก็อรูปภพคืออรูปพรหมนี้ในที่1นะในที่2ในที่2ก็คือ1เอกโวการภพภพที่มีขันธ์เดียวคืออสัญญสัตตาพรหม2จตุโวการภพคืออรูปภพซึ่งมี4ขันธ์เนี่ยโดยขันธ์แล้วก็สุดท้ายปัญจโวการภพมีขันธ์5ขันธ์ก็คือนี่นั่งกันอยู่ตรงนี้น่ะคนละ5คนละ5คนละ5คนละ5นั่นแหละแต่เป็นกามภูมิกับรูปภูมิเรียกว่าภูมิที่มีขันธ์5นี่ในที่2เรียกว่า1โดยภูมิ2โดยขันธ์สุด3โดยจิตโดยจิตเช่น1สัญญาภพนะสัญญาภพก็คือพวกเรานั่นแหละที่จำได้อะเรียกว่าสัญญาภพเป็นภพที่มีสัญญาหรือมีจิตชัดเจน2อสัญญาภพอสัญญาภพได้แก่อสัญญสัตตาพรหมแล้วก็สุดท้ายเนวสัญญานาสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพได้แก่อรูปพรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีจิตก็ไม่ใช่ไม่มีจิตก็ไม่ใช่ไอ้จิตหยาบๆไม่มีมีแต่ละเอียดละเอียดอ่ะเพราะฉะนั้นย่อมยังสัตว์ให้แล่นไปในวิญญาณทิฏฐิวิญญาณทิฏฐิมี7อย่าง7อย่างก็คือเช่นเคยแจกไปแล้วนะไปดูหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ท้ายๆเอกสารหน้าท้ายๆอ่ะที่คุณหมอถ่ายเอกสารแจกให้ครั้งก่อนนู้นวันเสาร์เมื่อ2เสาร์ก่อนนู้นท้ายๆนั่นแหละมันจะมีวิญญาณทิฏฐิ7เช่นมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันมีกายต่างกันสัญญาต่างกันมีกายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันหรือว่าอากาสานัญจายตนะเป็นต้นจนถึงวิญญาณัญจายตนะเรียกวิญญาณทิฏฐิมี7ข้อสัตตาวาสก็คล้ายกันเพิ่มอสัญญาสัตตาและเนวสัญญาเข้ามาก็เลยเรียกว่าสัตตาวาสเพราะฉะนั้นย่อมยังสัตว์ให้แล่นไปในสงสารคำว่าสงสารนี่หมายถึงนะสงสารนี่เป็นชื่อของอะไรกะสงสารเป็นชื่อของลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะที่สืบเนื่องไม่ขาดสายนะก็คือขันธ์ธาตุอายตนะที่สืบเนื่องไปในกำเนิด4ในคติ5ในภพ3ในวิญญาณทิฏฐิ7และในสัตตาวาส9อวิชชานี่แหละเป็นหัวจักใหญ่นะที่มันพัดไปในที่เหล่านี้นะถ้าละอวิชชาปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าปิดแล้วไม่เป็นไปแล้วนะแต่ก็เป็นพระอรหันต์ทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้ทีนี้นะข้อที่6นะอวิชชาอัดอวิชชาในที่6ที่ชื่อว่าอวิชชาเพราะอัดว่าย่อมเล่นไปในหญิงชายเป็นต้นอันไม่มีอยู่โดยประมัดเห็นเมื่อไหร่ก็เป็นแต่หญิงเป็นแต่ชายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอวิชชานี่แหละมันให้ไปคิดแต่เรื่องแบบเนี้ยย่อมไม่เล่นไปในธรรมะมีขันเป็นต้นแม้อันเป็นของมีอยู่โดยประมัดใช่ไหมอย่างขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยคำว่าขันธ์เนี่ยมองเห็นปุ๊บนี่รูปขันธ์เวทนาขันธ์อย่างเงี้ยคิดอย่างนี้บ่อยไหมไม่บ่อยโอ้มีแต่คุณขอคุณกอคุณงอไปงั้นแหละไม่ค่อยพิจารณาคำว่าขันธ์เป็นต้นเลยเพราะฉะนั้นอวิชชานั่นแหละทำให้ไม่คิดเรื่องขันธ์ธาตุเลยอ่ะคิดแต่เรื่องหญิงชายเป็นต้นนะก็อยู่แค่นั้นแหละ สงสัยท่านได้หิวน้ำหรือเปล่าพอมาถึงตรงนี้นี่น่าคิดครับคือบอกว่าอวิชชาเพราะอัตถาว่าย่อมแล่นไปในหญิงชายเพราะฉะนั้นเราการเห็นคนนั้นเป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายคนนั้นเป็นพี่ชมเชยอะไรพวกเนี้ยอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอวิชชาทำให้เราเห็นไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่เป็นการเห็นผิด เจริญพรแต่ว่าด้วยอำนาจของอวิชชาเนี่ยทำให้ไปรู้แค่เนี้ย ไปรู้สมมติบัญญัติก็ไม่ได้เป็นการเห็นผิดแล้วอาจจะเป็นกุศลก็ได้ เจริญพรแต่ก็คือหมายความว่าที่กล่าวลักษณะนี้หมายความว่ากุศลจิตน่าเกิดมากใช่ไหมคือเห็นปั๊บเนี่ยน่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือว่าถ้าเป็นภาวนาก็ปารภในเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นไปแต่ว่าอวิชชามันทำให้ไม่เอาอย่างนั้นหรอกมันไม่คิดขนาดนั้นหรอกมันคิดแค่ง่ายๆอ่ะ เออนะมาด้วยเลยเออมาก็มานั่นแหละก็ง่ายๆอย่างนั้นแหละ ตอนที่เห็นเป็นหญิงเป็นชายนี่ไม่ใช่เห็นผิดนะครับ ไม่ใช่เห็นผิดแต่ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเห็นถูกเป็นยังไม่ชื่อว่าเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเห็นเป็นสัมมาทิฏฐินะความเป็นหญิงเป็นชายดูที่อะไรอิทธิภาวะรูปปุริสาภาวะรูปรูปเหล่านี้เป็นกรรมชรูปใช่มั้ยไอ้หญิงเป็นชายเอาหญิงก็หญิงสิไม่ได้ว่าอะไรชายก็ชายสิแต่หญิงชายเหล่านี้ที่เป็นหญิงเป็นชายเพราะกรรมชรูปกรรมชรูปคืออิทธิภาวะรูปกับปุริสภาวะรูปซึ่งภาวะรูปเหล่านี้เป็นกรรมชรูปประกอบด้วยมหาภูตรูป4อันนั้นอาศัยมหาภูตรูป4มีกรรมเป็นแดนเกิดนั่นแหละคือไม่มองเลยไปอีกนะมันก็ติดอยู่แค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็พออวิชชาเกิดอย่างนี้ปั๊บนะอวิชชาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวง12ดวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเล่นไปในหญิงชายด้วยอำนาจโลภะก็มีก็โลภะก็ทั้ง8นั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งนะด้วยอำนาจของโทสะ2อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจของโมหะ2อย่างใดอย่างหนึ่งอันอวิชชานี่แหละมันเป็นตัวให้เล่นก็สรุปแล้วเห็นปั๊บอกุศลจิต12อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นแหละนั้นอกุศลจิต12เกิดขึ้นนั้นแม้แต่อกุศลจิตทั้ง12ก็รู้บัญญัติเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นอกุศลจิต12ที่เห็นโดยความเป็นหญิงเป็นชายไม่ได้หมายถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดเลยไม่ได้แปลว่าเห็นเป็นหญิงเป็นชายปั๊บเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดไม่ใช่เพราะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีแค่4ดวงเท่านั้นเองแต่โทสะเกิดขึ้นนะก็รู้เป็นหญิงเป็นชายแต่โทสะเกิดขึ้นก็ในลักษณะปทุสร้ายอารมณ์ไม่ใช่เกี่ยวกับทิฏฐิใช่ไหมอุทจักเกิดขึ้นก็เป็นฟุ้งซ่านก็รู้นะว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็วิจิกิจฉาเกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่ไม่ได้เกี่ยวกับทิฏฐิแต่ถามว่าที่มันไปเป็นอวิชชาทั้งหมดเหล่านี้เป็นอกุศลทั้งหมดเหล่านี้เพราะอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยเป็นด้วยอำนาจเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเกิดในขณะนั้นนั่นแหละ และการเห็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่การเห็นผิด ไม่ใช่เห็นผิดแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ แต่ไม่ก็ไม่ใช่เห็นถูก เจนพ อแต่ถ้าเห็นถูกเป็นยังไง ถ้าเห็นถูกนะสมมุติว่าเห็นเป็นหญิงเป็นชายปุ๊บจะต่อไปที่ภาวะรูปนะ ถ้าเห็นถูกต้องไม่ใช่เห็นหญิงเป็นหญิงเป็นชาย ก็คือภาวะรูปก็หญิงชายอยู่แล้ว ครับก็หมายความว่าไม่ได้เห็นสมมติ ค ือ เห็นตามความเป็นจริง รู้สมมุติด้วยเช่นภาวะรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการเรียกว่าหญิงเรียกว่าชายแต่ภาวะรูปอันนี้เนี่ยอาศัยมหาภูตรูปแล้วก็ในกลุ่มมหาภูตรูปเหล่านี้มีกรรมเป็นแดนเกิดงั้นความเป็นหญิงเป็นชายอันนี้ก็คือภาวะรูปซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นสมุฏฐานแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้หญิงไม่รู้ชายเลยเพราะในรูป28มีอิทธิภาวะและปุริสภาวะอยู่ด้วยนั่นแหละแต่ทีนี้มันไม่เลยต่อไปอีกว่าแม้แต่ภาวะรูปเหล่านี้ก็เป็นแค่รูปประขันชนิดหนึ่งใช่ไหมทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันภายในภายนอกหยาบประณีตใกล้ไกลเนี่ยมันไม่ต่อเลยอ่ะมันก็ติดเออหญิงชายเออแค่นั้นแหละก็เลยงามไม่งามต่อไปแล้ววิจัยแหลกไปเลยอ่ะนะด้วยอำนาจของอกุศลอ่ะนะไม่ใช่วิจัยแบบมหากุศลญาณต่ำประยุทธ์อะไร ถ้าเห็นถูกไหมครับว่าต้องเห็นเป็นขันเป็นธาตุเป็นสัจจะ เชิญพานก็คือถ้าเห็นถูกก็เห็นเป็นหญิงปุ๊บเลยไปที่ความเป็นหญิงอันนั้นเนี่ยมาจากอะไรมาจากภาวะรูปภาวะรูปอันนี้เป็นขันเป็นรูปประขันรูปประขันเหล่านี้เนี่ยนะทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียดทั้งที่ไกลทั้งที่ใกล้อย่างนี้แหละจึงเป็นแค่รูปประขันเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นอายตนะความเป็นหญิงเนี่ยเป็นธรรมายตนะเป็นอายตนะเหมือนกันอิทธิภาวะเป็นธรรมายตนะเป็นธาตุไหมเป็นธรรมธาตุเป็นสัจจะไหมเป็นทุกขสัจจะอันกิจที่ประพฤติโดยชอบของทุกขสัจจะก็คือปริญญาสามปริญญาสามยาตะปริญญาแม้แต่ภาวะรูปนี้ก็เกิดด้วยปัจจัยอันนั้นก็คือกรรมก็ไปศึกษากรรมอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคนนั้นก่อนหน้านั้นเป็นชายมาก่อนแล้วมาเป็นหญิงก็แสดงว่ามาจากกรรมที่ไม่ดี แต่ถ้าหากว่าปกติก็เป็นหญิงอยู่แล้วอ่ะมาหลายชาติแล้วก็ความเป็นหญิงอันนั้นก็มาจากกุศลกรรมนั่นแหละแต่ก็มนุษย์เนี่ยก็มาจากกุศลกรรมนั่นแหละถึงจะเป็นหญิงเป็นชายก็มาจากผลของบุญผลของบุญนะนั่นแหละแต่คือมันน่าจะเลยไปอีกใช่ไหมอิทธิภาวะรูปปริสาภาวะรูปมันก็เป็นแค่ขันธ์ธาตุอายตนะไม่เลยอ่ะมันก็เออหญิงหญิงชายชายก็ติดอยู่แค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็พอละ แต่นี่เลยไปนิดนึงครับคือบอกว่าเรามักจะคล่องปากอ่ะเห็นเป็นหญิงเป็นชายนะเห็นเป็นตัวตนเนี่ยสัตว์บุคคลก็เอาละยังมีเพศนะยังมีภาวะนะเห็นเป็นเห็นเป็นสิ่งของอย่างเงี้ยครับ เห็นเป็นสิ่งของสิ่งของจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าแก้วน้ำนี่ใช่ไหมแก้วน้ำเนี่ยถ้าเอาแบบเอาแบบคนศึกษาพระธรรมนะคนไม่ศึกษาพระธรรมยังไงเขาก็ไม่รู้คุยในแง่ไหนก็ไม่รู้สักอย่างอ่ะแต่เอาคนที่ศึกษาพระธรรมอ่ะในแก้วน้ำใบนี้เนี่ยสามารถเป็นอารมณ์ของจิตได้กี่อย่างในนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเอารวมๆเลยเป็นอารมณ์ของจิตได้กี่อย่างอันนะถ้าทางตาเห็นสีใช่ไหมตาเนี่ยเห็นสีแหละตาเนี่ยรู้แค่สีอย่างเดียวอันให้ชิมไม่ได้ให้ตามาชิมน้ำหวานแทนไม่ได้ถ้าจับแล้วดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเป็นเสียงเอาดมดูเป็นกลิ่นติหอมอ่ะรู้ได้ยังไงก็บอกว่าอันนี้ต้องถึงจมูกนะจึงจะรู้ได้ต่อไปถ้าชิมต้องเป็นรสจับต้องอย่างนี้ก็เป็นโผฏฐัพพะที่เหลือคิดเอาเพราะรู้ทางมโนทวารคิดเอาเลยเช่นคิดว่าอันนี้มีคุณค่าทางอาหารมากเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นโอชาในนี้มีอโปธาต์เนี่ยอโปธาต์ก็คิดเอาแต่มีจริงนะแต่ว่าเกิดรู้ได้ทางความคิดเพราะเป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมแล้วก็โอชาก็คิดเอาแล้วก็รวบเรียงรวมๆเหล่านี้เรียกว่าแก้วน้ำส้มเป็นบัญญัติซึ่งเกิดจากอาศัยธรรมะหลายๆอย่างต่อไปถามว่าผู้ที่ไม่รู้ตามลักษณะนี้ก็รู้ด้วยจิตกี่ดวงรู้ด้วยถ้าหากว่าคิดจะเอาแก้วเนี้ยให้ยกให้ทานอย่างที่ว่าคุณหมอเอามาถวายก็เป็นทานกุศลเกิดขึ้นพระเห็นปุ๊บโอ้โหซบใหญ่เลยเป็นไม่แน่นะอาจจะโลภะก็ได้ถ้าไม่ปัจจเวกก็เป็นโลภะไปเพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะได้หรือเป็นโทสะก็ได้ขมนิดๆไม่อร่อยเลยนั่นแหละบางทีก็อาจจะเป็นโทสะก็ได้ใช่ไหมก็ดื่มใจลอยฟุ้งไปเรื่องอื่นบ้างอะไรบ้างก็เป็นอุทจฉะไปหรือถ้าคิดเอ๊ะกรรมอะไรนะมันส่งผลมาให้ผลของกรรมจริงหรือเปล่าที่เราได้รับวิบากอันนี้ก็เป็นวิจิกิจฉาถ้าเอามาคิดในลักษณะนี้นะอันมันก็สามารถทั้งเป็นทั้งกุศลและอกุศลในสิ่งเดียวเนี่ยแล้วแต่คนมองในแง่ไหนถ้าหากว่าคนที่ถนัดในรูปารมณ์ก็จะคิดถึงสีแล้วก็บัญญัติคือสีเหล่านี้เนี่ยเป็นปรมัตถธรรมแต่ประสีเหล่านี้เป็นที่อาศัยของสมมุติบัญญัติอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะสีแบบนี้เขาเลยเรียกว่าแก้วหรือเรียกว่าน้ำส้มหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นั้นก็สีเหล่านี้จึงเป็นที่อาศัยแห่งชื่อเพราะจิตที่รู้ชื่อมีกี่อย่างจิตที่รู้บัญญัติจิตที่รู้ชื่อคือมหากุศลจิต8อกุศลจิต12และอภิญญาจิตจะรู้ชื่อรู้บัญญัติเพราะฉะนั้นจิตที่รู้บัญญัติไม่ได้เป็นอกุศลทั้งหมดไม่ได้เป็นอกุศลเสมอไปมหากุศลก็รู้บัญญัติอภิญญาจิตก็รู้บัญญัติใช่ไหมอภิญญาจิตก็รู้บัญญัตินะระลึกชาติได้เคยมีชื่อมีโคตรมีตระกูลมีแทรกมากเป็นอารมณ์ได้6อารมณ์เพราะแล้วเพราะข้าที่เป็นจริงในแก้วนี้ทั้งหมดมีรูปทั้งหมด8รูปภาษาทางเราเรียกว่าอวินิโพครูป8แต่อะไรเด่นนะบางอย่างก็รสารมณ์เนี่ยเด่นเช่นมีความหวานอยู่ด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมโอชาเด่นหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยแล้วแต่ผู้ประสงค์จะรู้ประสงค์จะคิดนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่อบรมปัญญานะจะรู้ต่อไปว่าสรุปแล้วทั้งหมดที่ว่าก็คือรูปขันธ์ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในภายนอกก็ไม่ตามเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของเราเนตังมะมะเนโซหะมัสมินั่นไม่ใช่ ของเราแล้วก็อันนี้ไม่ใช่อัตตาอยู่แล้วแง่ๆไม่ได้คิดว่าเป็นอัตตาเลยสักนิดเดียวเลยในแก้วน้ำเนี่ยนั่นแหละ ตอนที่มันเป็นตอนที่มันเป็นในมานะมันยังเป็นยังไงครับตัวแก้วเป็นมานะหรือเราเป็นมานะ ก็คืออาศัยแก้วเนี่ยทำให้เราเกิดมานะคือมีแก้วเป็นอารมณ์ทำให้เราเกิดมานะเช่นมาทุกคนเนี่ยเรามีน้ำดื่มอยู่คนเดียวตั้งเต็มโต๊ะคนอื่นเนี่ยมันได้ทำบุญมาแง่ๆเลยสู้เราไม่ได้สักคนเนี่ยอันนี้เป็นมานะที่เกิดขึ้นมีการเปรียบเทียบใช่ไหมก็แก้วใบเดียวเนี่ยคนอื่นเขาไม่มีเหมือนเรานี่เราก็เลยเป็นมานะเลยถ้าลักษณะนี้ก็อาศัยแก้วเป็นอารมณะปัจจัยให้เกิดมานะแต่ไม่ใช่อยู่ๆเห็นแก้วปุ๊บมานะโดดเกิดแต่มานะมันต้องคิดเรื่องอื่นเข้ามาสลับกันด้วยเกิดการเปรียบเทียบในระหว่างสองสิ่งเป็นต้นไป ถ้าอย่างนั้นเรื่องอัตตาก็เป็นได้เมื่อเป็นอารมณ์ทำให้เราเกิดอัตตาได้งั้นแล้วก็ เป็นอารมณ์ทำให้เกิดอัตตาได้เช่นบางคนก็เข้าใจว่าโอ้น้ำเนี่ยมันมีชีวะนะน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องกินเฉพาะน้ำร้อนถ้าไม่ทำให้มันร้อนนะมันมีชีวะอยู่ในนั้นน่ะคุณก็กินชีวะเข้าไปมีศาสนาบางศาสนาในสมัยพุทธกาลที่เขากินแต่น้ำร้อนอย่างเดียวเลยเพราะเขาถือว่าน้ำเย็นเนี่ยมีชีวะอยู่ด้วยนั่นแหละแต่ของเราก็ศึกษาก็วิมีนิโพครูปเท่านั้นเองก็ไม่ได้สำคัญว่าเป็นชีวะผู้สร้างผู้เสวยผู้รับผู้อะไรอยู่ในนี้เลยถ้าหากว่าผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์มาก็สามารถที่จะแยกต่อไปได้รายละเอียดมันก็เกิดการรวมๆของหลายๆสิ่งมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมจากอีกหลายๆจากอีกสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกหลายๆสิ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปอยู่อย่างนั้นของเขาก็ไม่ได้สำคัญผิดอะไรแต่ผู้ที่ไม่ได้อบรมศึกษาพระธรรมคำสอนก็จะสำคัญผิดอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจของตัณหามานะและทิฏฐิ แม้แต่การเห็นด้วยกุศลก็ไม่ใช่เห็นว่าถูกเสมอไปใช่ไหมครับถ้าไม่ญาณสัมปยุต ถ้าไม่เป็นญาณสัมปยุตก็ไม่เป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นญาณสัมปยุตนะก็สามารถที่จะ รู้ได้ว่าสีนี้เป็นอารมณปัจจัยของจักขุวิญญาณซึ่งเป็นผลของกรรมอันจักขุวิญญาณของใครจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นถ้าหนึ่งนะกระบวนการของกรรมจักขุวิญญาณจะได้เห็นหรือไม่เห็นก็เป็นผลของกรรมแต่สีอันนี้นะก็มาจากปัจจัยเป็นรูปจริงๆเป็นอุตุชรูปแต่เกิดจากแม่ครัวผู้ฉลาดปรุงขึ้นมาก็เป็นจิตเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นในรูปนี้ตัวเขาเองจริงๆคืออุตุสมุฏฐานแต่สามารถวิจัยต่อไปได้ทีนี้ถ้าวิจัยลักษณะต่อไปด้วยปัจจัยเหล่านี้เสร็จก็ถามว่าอยู่สภาพเดิมไหมจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วอยู่สภาพเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นเที่ยงไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่มันอร่อยนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเราด้วยอำนาจของโลภะเป็นต้นคือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเพื่อให้รู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะได้ไม่สำคัญผิดจนผ่านเพื่อไม่ให้สำคัญผิดด้วยอำนาจของอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะถ้าสำคัญผิดด้วยอกุศลถามว่าอกุศลมีโทษไหมมีโทษถ้ามีโทษแล้วคิดยังไงจึงจะเป็นกุศลใช่ไหมก็ตั้งแต่เบื้องต้นเป็นต้นแล้วก็คิดในเรื่องของกรรมและผลของกรรมปุ๊บถ้าเราเห็นสิ่งนี้ถ้าเรายังปล่อยให้จิตเป็นบาปเป็นอกุศลโดยที่ไม่ปรารภกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ชื่อว่าเป็นคนก่อทุกข์ก่อภพก่อชาติแล้วใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการทำเหตุที่ไม่ดีแล้วอาศัยสีอันนี้เป็นอารมณปัจจัยให้อกุศลจิตเราเกิดทีนี้อกุศลจิตเกิดอยู่แค่นี้ไหมเจตนานี้ยังเป็นนานขาคณิกกรรมปัจจัยเป็นสังขารที่ปรุงแต่งภพต่อไปอีกปรุงแต่งปฏิสนธิต่อไปอีกถ้ายินดีในรสตัณหาที่เป็นที่เกิดเกี่ยวกับรถเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดถามว่าเกิดสมควรจะเกิดในภพไหนผู้ที่ยังยึดติดในรถเนี่ยเขาจะเกิดในภพไหนยังไงก็ต้องกามภพอยู่แล้วใช่ไหมต้องเป็นภพที่ป้วนเปี้ยนเกี่ยวกับรถอ่ะผู้ที่ติดใจในเรื่องของสีเป็นต้นก็จะไปปฏิสนธิในภพที่ยินดีในสีหรือว่าในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเป็นต้นก็ตามสมควรแก่ตัณหาที่เป็นอุปนิสัยทีนี้สีเหล่านั้นจะได้ประณีตหรือไม่ประณีตอารมณ์เหล่านั้นจะประณีตหรือไม่ประณีตก็อยู่ที่กรรมเป็นปัจจัยแต่ว่าตัณหาเนี่ยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ได้ประสบสิ่งนี้ต่อไปแต่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กรรม อย่างเช่นคนที่มีตัณหาติดใจในรสอ่ะถ้ายังติดใจอยู่ในรสก็ได้ประสบรสต่อไปละรสอาหารอ่ะนะแต่ว่าจะรับรสที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ส่วนหนึ่งนะอยู่ที่ผลของบุญผลของบาปส่วนหนึ่งนะแต่ว่าตัวรสจริงๆมีสมุฏฐาน4อย่างแต่ถ้าอาหารก็มีสมุฏฐานเดียวคืออุตุนั่นแหละ นี่ถึงดีกว่าแก้วใบเดียวนะเนี่ยเนี่ยเรื่องเยอะขนาดนี้นะในพุทธศาสนาเนี่ยเอาท่านสรุปอีกทีดิเห็นแก้วนะ1ผมสรุปให้ก็ได้1เห็นแล้วเป็นกุศลหรืออกุศลเห็นแล้วเป็นกุศลก็ได้เห็นแล้วเป็นอกุศลก็ได้เห็นแล้วเห็นผิดก็ได้เห็นแล้วเห็นถูกก็ได้ถูกมั้ยครับ ตรงนี้อยู่ที่การเค้าเรียกว่าอยู่ที่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ที่โยนิโส ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอธิบาย4อย่างนี้ได้นะเห็นผิดยังไงขอโทษเห็นเป็นอกุศลเห็นยังไงเห็นเป็นกุศลเห็นยังไงเห็นผิดเห็นยังไงเห็นถูกคือเห็นด้วยปัญญาเห็นยังไง จนท่านนั้นคนที่ลักษณะนี้ได้จะคนนั้นจะต้องเพ่งอายตนะบัพพะในสติปัฏฐานค่อนข้างมากองค์เพิ่งรู้จักตาเพิ่งรู้จักรูปนะถ้ายกแก้วมาเพิ่งรู้จักสังโยชน์ที่อาศัยตาและรูปสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดด้วยสังโยชน์มี10ใช่มั้ย1สกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลพัตตะปรามาส4กามราคะ5ปฏิฆะ6มานะรูปราคะอรูปราคะอุทจจะอวิชชาในสังโยชน์10อย่างเนี่ยนะถ้าสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดก็รู้ชัดถ้าละแล้วเนี่ยจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดรู้ชัดพิจารณาเห็นอายตนะเนี่ยเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นเป็นภายนอกบ้างพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาความเกิดบ้างพิจารณาความเสื่อมบ้างพิจารณาทั้งความเกิดและความเสื่อมอันนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่อาศัยรู้เป็นที่อาศัยระลึกเป็นผู้ไม่ถือมั่นอะไรในโลก เทปนู้นนี่ท่านไปฟังบ่อยๆนะท่านอาจจะบรรลุก็ได้นะละสักกายทิฏฐิเลยอ่ะ นะฟังเข้าใจนี้ก็ได้บุญเยอะแล้วต่อไปนะข้อ7เลยก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าวิชาเพราะอาจว่าปกปิดซึ่งธรรมะอาศัยกันและการเกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมเช่นอวิชามีอะไรเป็นปัจจัยอวิชามีอะไรเป็นปัจจัยมีอาสวะเป็นปัจจัยหรือมีนิวรณ์เป็นปัจจัยถ้าอวิชชาสูตรมีนิวรณ์เป็นอาหารมีอนิวรณ์เป็นปัจจัยถ้าทั่วไปก็มีอาสวะเป็นปัจจัยหรือเป็นปทัฏฐานเหตุใกล้ปัจจัยก็อันเดียวกันทีนี้สังขารมีอะไรเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยแน่นะสาธุก็นั่นแหละให้ยืนยันนั่นหน่อยว่าพระธรรมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแหมจะดูว่ายืนยันได้หรือเปล่าว่าโอ้สวากขาโตพระควตาธรรมโมนั่นแหละไม่ได้อะไรหรอกต่อไปนะวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยสังขารสาธุนะแสดงว่าจิตเห็นเหล่านี้มาจากผลของกรรมจิตเห็นนะตัวจิตนะเดี๋ยวไปว่าสีมาจากผลของกรรมอีกนะเห็นเสาแล้วไงโอ้โหมาจากผลของกรรมเนาะกรรมประทานมาให้เห็นเป็นเสารูปทรงแบบนี้ช่างบอกว่าผมเนี่ยแต่งจะตายกว่าจะได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะว่าผลของกรรมเนี่ยตาเห็นสีเนี่ยอะไรเป็นผลของกรรมบอกว่าเสาเป็นผลของกรรมเนี่ยแย่เลยอ่ะอย่าบอกเลยว่าเรียนอภิธรรมมาไหนนะเจนฟานว่าโหขับรถไปรถเสียเลยกรรมนี่ไม่ดีเลยไว้ทำให้รถเราเสียโอ้ยไม่ได้เติมน้ำมันไปเองบอกว่ากรรมทำให้รถเสียมันคนละอย่างเลยอ่ะอันรถเนี่ยเป็นอุตุชรูปอ่ะมันเป็นอุตุชรูปแต่ถ้าทรัพย์สินเสียหายเราเองเนี่ยเป็นผู้มีทรัพย์สินเสียหายเป็นผลจากส่วนหนึ่งนะเป็นผลจากอทินนาทานเป็นผลทำให้ทรัพย์สินเสียหายก็ไอรถเนี่ยมันเสียหายเพราะชนหรือเพราะอะไรมันก็เรื่องของรถอ่ะแต่ว่าที่เราต้องมาเสียหายเนี่ยที่จะต้องมารับวิบากแบบนี้เป็นผลของอทินนาทาน อันที่จริงพูดถึงละเอียดจริงๆนะครับขณะที่ถูกรถชนนี่นะครับเราคิดว่าเราเนี่ย ทํากรรมไม่ดีไม่สูญเสียทําอทินนาทานจริงๆแล้วเรารับผลของกรรมตอนนั้นเนี่ยแค่ทางตาเท่านั้นนะครับ เช่นพระจักขุวิญญาณทําให้เห็น ให้เห็นอย่างนั้นฮะ เช่นพระ แต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ทําอทินนาทานมาก็ได้นะครับเพราะว่าประกันใช้ให้เรา ก็ต้องดูว่าอันนั้นมาจากประโยคะไงคือขณะนั้นเนี่ยเป็นผลของอทินนาทานแต่ที่ประกันใช้ก็เพราะกุศลวิบากให้ผลเพราะประโยคะดี หรือบางทีเราไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดก็ได้ เจนพรแต่ก็ในขณะที่มันเสียหายนะถึงผิดถึงถูกก็ตามถ้ามันเสียหายในขณะนั้นก็เป็นผลของอทินนาทานที่ทำให้อกุศลวิบากเกิดขึ้นแต่ทีนี้คนที่มีประโยคะดีจากวิบากที่ไม่ดีก็ก่อให้เป็นวิบากที่ดีต่อไปก็ได้ก็อยู่ที่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ประโยคะคือฉลาดที่จะแก้ปัญหาได้ ต้องเถียงอาจารย์หน่อยถ้าอย่างนั้นเราทำเป็นอทินาทานไม่เป็นก็ได้ครับเพราะเราไปทุบลบยกมาชาติก่อน อ้าวก็อย่างนั้นก็อทินาทานไงทุบลบเขาให้เขาเสียหายก็เป็นผลของอทินาทานนะก็ทำให้เขาเสียหายอ่ะเถียงมีอีกหรือเปล่าทำลายทรัพย์สินคนอื่นนะก็เป็นอทินนาทานข้อหนึ่งเหมือนกันไหนนะเชิญทานอันอทินนาทานนี่มีเดี๋ยวคงได้เจอกันนะภาคค่ำค่ำต่อไปนะเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยปกปิดทำให้ไม่รู้ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นผลของกรรมเป็นปัจจัยหรือสังเรียกว่าสังขารไม่รู้ว่านามรูปนี้มีวิญญาณเป็นปัจจัยไม่รู้ว่าสลายตนะมีนามรูปเป็นปัจจัยไม่รู้ว่าผัสสะมีสลายตนะเป็นปัจจัยไม่รู้ว่าเวทนามีผัสสะเป็นปัจจัยไม่รู้ว่าตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยไม่รู้ว่าอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยไม่รู้ว่าเจตนากรรมเนี่ยนะมีอุปาทานเป็นปัจจัยไม่รู้ว่าเกิดใหม่ต่อไปมีกรรมเป็นปัจจัยก็เกิดแล้วอะไรต่อชาติชราพยาธิมรณะแปลว่าเกิดอีกก็ร้องไห้อีกอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยปกปิดทำให้ไม่รู้เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เลยนะว่าในขณะที่เห็นเนี่ยมีปัจจัยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นผลของบุญผลของบาปเป็นต้นเนี่ยอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้รู้เลยนะปกให้มันมืดหมดเคยไหมสมมติศึกษาพระธรรมเสร็จแล้วเราไปทำอะไรเผลอไปสักโอ้โหหลายชั่วโมงเลยโอ้โหเผลอตัวไปได้ยังไงว่าตั้งหลายชั่วโมงเลยนะไม่มีสติสตังอะไรแล้วถ้าจุติตรงนั้นเนี่ยไปไม่ดีแน่นอนเลยใช่ไหมลืมธรรมะธรรมโมไม่มีสักบทเลยสมมติดูหนังเพลินหัวเราะกักกักกิ๊กไปสองชั่วโมงอ้าวเพิ่งรู้ตัวยังไงมันคล้ายมันหลุดโลกเลยอะโลภะเนี่ยมันเกิดที่สืบเนื่องตลอดเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหอกุศลเนี่ยมากขนาดนั้นเลยอวิชชาเนี่ยมันปกปิดสัจธรรมเหล่านี้แล้วก็อวิชชานี่ก็ปกปิดวัตถุอารมณ์ของวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมปกปิดด้วยนะว่าจิตเห็นอันนี้เนี่ยมีจักขุวัตถุเป็นวัตถุให้เกิดมีรูปเป็นอารมณะให้จักขุเกิดไม่รู้ว่าโสตะนี้เป็นวัตถุให้โสตะวิญญาณเกิดแล้วก็เสียงที่ดังๆนี้เป็นอารมณะปัจจัยให้โสตะวิญญาณเกิดไม่รู้ว่าจมูกนี้เป็นวัตถุให้คานะวิญญาณเกิดกลิ่นเป็นอารมณะปัจจัยของคานะวิญญาณลิ้นเป็นวัตถุให้ชิวหาวิญญาณเกิดรสเป็นอารมณะปัจจัยของชิวหาวิญญาณกายเป็นวัตถุให้กายวิญญาณเกิดนะชักปวดชักเมื่อยแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะมีกายและกายวิญญาณไอ้ปวดเมื่อยจึงเกิดนั่นแหละเพราะมีอะไรเป็นอารมณ์โพธาภะเป็นอารมณ์แล้วก็มีมโนแต่ถ้าในทางใจนะมีอะไรเป็นวัตถุให้วัตถุมันก็ต้องเป็นหัตถยะสิมโนทวารมีหัตถยะว่าเป็นวัตถุแต่มีภวังค์เป็นมทวารทวารกับวัตถุบางอย่างเหมือนกันบางอย่างไม่เหมือนกันจักขุเป็นจักขุวัตถุด้วยเป็นจักขุทวารด้วยโสตะเป็นวัตถุด้วยเป็นทวารด้วยคานะชิวหากายเป็นวัตถุด้วยเป็นทวารด้วยหทัยยวัตถุเป็นวัตถุอย่างเดียวไม่เป็นทวารส่วนมโนคือภวังค์เป็นทวารอย่างเดียวไม่เป็นวัตถุนั่นแหละอวิชชาเนี่ยปกปิด ไว้หมดเตี้ยงไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นหรอกนี่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงไว้เนี่ยอย่าว่ารู้เลยคิดเองเนี่ยให้ไปคิดทฤษฎีอันนี้นะอีก3ชาติไม่รู้คิดออกหรือเปล่าขนาดท่านว่าให้ฟังยังจำไม่ค่อยจะได้เลยนะอย่าว่าเห็นตามท่านเลยจำแต่ชื่อยังยากเลยนะมักมีองค์8เนี่ยลองตาสาวดูนะว่าใครจำชื่อได้ครบ8บ้างยกมือขึ้นให้ดูหน่อยโอ้คุณกำจรนี่เก่งมากเลยสาธุสาธุนั่นแหละจำชื่อได้นี่ก็เก่งแล้วนะถ้าจำชื่อได้แล้วรู้ความหมายแต่ละอย่างแต่ละอย่างเสร็จแล้วก็เอามาคิดเอามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นอัตตาสัมมาปณิธิก็โอ้โหมันหลายชั้นมากธรรมะอันอวิชชาเนี่ยทำหน้าที่ปกปิดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอัตของอวิชชาทั้งหมดมีอยู่7อย่างด้วยกันนี่ได้แค่ความหมายนะส่วนรายละเอียดของอวิชชานี้คงจะเป็นเสาหน้าต่อไปแต่ทีนี้มาฟังคำว่าปัจจัยไหนๆก็เรียนปัจจัยมาตั้งนานข้างล่างวิเคราะห์คำว่าปัจจัยว่ายังปฏิจจพละเมติโสปัจโยผลธรรมหรือว่าผลอาศัยธรรมะใดเกิดขึ้นเป็นไปเพราะเหตุนั้นธรรมะนั้นจึงชื่อว่าปัจจัยใช่ไหมหรือว่าผลเนี่ยผลก็ต้องเป็นชื่อของวงเล็บไปเลยปัจจยุบันผลตัวนั้นเป็นปัจจยุบันหรือว่าปัจจยุบันนี้อาศัยธรรมะคือเหตุใดจึงเกิดขึ้นเป็นไปอ่ะเพราะเหตุนั้นอ่ะไอ้ธรรมะที่เป็นเหตุอันนั้นแหละเป็นชื่อว่าปัจจัยหรือปัจจยธรรมเพราะฉะนั้นท่านก็เลยยกศัพท์ที่วิเคราะห์ข้างบนว่าอย่างคำว่าปฏิจจาข้างบนนะที่แปลว่าอาศัยก็ได้แก่ไม่เว้นธรรมะนั้นคือเว้นธรรมะนั้นแล้วก็ไม่ปรากฏผลเนี่ยเว้นปัจจัยได้มั้ยผลเนี่ยเว้นปัจจัยไม่ได้สังขารเนี่ยเว้นอวิชชาได้ไหมไม่ได้วิญญาณเว้นสังขารเป็นปัจจัยได้ไหมไม่ได้คำว่าเอติพลังบวกเอตินะพลังบวกเอติก็เลยเป็นพละเมติไอเอติข้างบนก็เลยมาแยกศัพท์ให้เห็นว่าเอติแปลว่าย่อมเกิดขึ้นและย่อมเป็นไปเพราะฉะนั้นผลอาศัยเหตุใดเป็นไปหรือเกิดขึ้นธรรมะที่เป็นเหตุอันนั้นแหละชื่อว่าปัจจัยทีนี้คำว่าอวิชชากับคำว่าปัจจัยถ้าเอามาสมาทกันว่าอวิชชาจะสาปัจโยจาติอวิชชาปัจโยอวิชชานั้นด้วยเป็นปัจจัยด้วยตัวอวิชชาเนี่ยก็ตัวโง่อยู่แล้วนะโง่ยังไม่พอยังเป็นปัจจัยอีกต่างหากอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอวิชชาปัจโยอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะอวิชชานั้นเป็นปัจจัยอวิชชานั้นเป็นปัจจัยให้แก่สังขารโดยความเป็นเหตุปัจจัยถ้าเป็นอปุญญาภิสังขารนะก็เรียกว่ามันประกอบร่วมกับบาปนั่นแหละถ้ามันเป็นปัจจัยแก่บุญก็ด้วยอารัมมณปัจจัยและปกตูปะนิสยปัจจัยซึ่งได้เจอกันแน่เสาต่อๆไปถ้าไม่เลิกซะก่อน จริงๆน่าจะบรรยายตอนเช้าตอนบ่ายมันง่วงจังเลย ตอนเช้าอาตมาก็หิวอีกเอาบ่ายดีแล้ว น่าฟังแต่เราง่วงมันแก่น่ะมันเป็นอย่างนั้นน ่ะอันนี้ใครจะถามอะไรไหมเพิ่มเติมไหมเจริญพรเจริญพร แต่ว่าคงจะไม่เกี่ยวกับที่ตอนนี้นะคือผมสงสัยค่ะอะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าธรรมะที่มันเป็นอนิจจังเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสิน คือธรรมะที่เป็นสังขารทุกชนิดตัวของเขาเองเนี่ยเขาเป็นอนิจจังที่เขาเป็นอนิจจังก็เพราะว่ามีแล้วก็ไม่มีเช่นจักขุเนี่ยมีแล้วก็ไม่มีสีมีแล้วก็ไม่มีหูก็เหมือนกันนะหูมีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หมดไปลักษณะนี้ถึงความเป็นอนิจจังของเขาเพราะรูปนามขันธ์5เขามีความเป็นอนิจจังของเขาอยู่ตลอดเวลาสมมติถ้าหากว่าอย่างเช่นจิตเห็นเนี่ยในความเป็นอนิจจังของเขาเขาไม่สามารถที่จะเห็นได้ตลอดนั่นแหละในความเป็นอนิจจังของเขาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจอันนี้นะต้องเข้าใจตัวอนิจจัง1เข้าใจเรื่องของอนิจจลักษณะอนิจจังกับอนิจจลักษณะไม่เหมือนกัน ผู้ที่จะรู้เรื่องอนิจจังนั้นจะต้องเห็นอนิจจลักษณะดินั่นแหละทีนี้ก่อนที่จะเห็นอนิจจลักษณะนั้นจะต้องรู้เรื่องปัจจัยของสิ่งนั้นเป็นอย่างดีก่อนจึงจะรู้จักอนิจจลักษณะคนที่รู้จักอนิจจลักษณะนั่นแหละจึงจะรู้อนิจจังเป็นอย่างดีสมมตินะอนิจจังเนี่ยเขาอุปมานะอนิจจังเหมือนกับวัวอนิจจลักษณะเหมือนกับลักษณะของวัวที่เรียกว่าวัวเพราะมีลักษณะอย่างนี้อันตัวอนิจจังก็คือตัวรูปนามขันธ์5แต่ลักษณะของอนิจจังเนี่ยจะรู้ได้ต่อเมื่อรู้จักปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างดีใช่มั้ยจึงจะรู้จักอนิจจลักษณะลักษณะที่เป็นที่รวบรวมของไอ้อนิจจังอ่ะนะคือเป็นลักษณะที่ประกาศตัวของอนิจจังแต่ว่าอนิจจลักษณะเหล่านี้เนี่ยจะเกิดหรือปัญญานะเป็นตัวเข้าไปรู้อนิจจลักษณะนั่นแหละแต่ที่ทั่วไปนี้ก็อย่างเช่นมีแล้วก็ไม่มีเช่นแก้วแตกอย่างเงี้ยมีแล้วก็หมดไปลักษณะนี้ก็เป็นความเป็นอนิจจังแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราไปเห็นอนิจจลักษณะอะไรนั่นแหละอนิจจลักษณะนั้นจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ได้ตีรณปริญญาหรือสัมมสนญาณก็แสดงว่าคนนั้นต้องรู้ปัจจัยของตัวอนิจจังเป็นอย่างดีคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นอนิจจังจริงแต่เป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยเช่นจักขุเนี่ยจักขุยังไงเขาก็เป็นอนิจจังของเขาอ่ะแต่เขาเป็นไปตามปัจจัยจะมีสมมติว่าจักขุเนี่ยยังไงจักขุก็ไม่เที่ยงแต่จะอยู่ต่อไปอีกนานหรือไม่นานก็แล้วแต่ปัจจัยเช่นรูปอาหารปัจจัยเป็นต้นอันผู้ที่เข้าไปประจักษ์ในลักษณะนี้ต่อเมื่อรู้เรื่องจักขุพร้อมทั้งปัจจัยอย่างดีจึงจะรู้จักอนิจจลักษณะของจักขุนะลักษณะที่มีแล้วก็ไม่มีไม่เหมือนกับคิดเองนะไม่เหมือนคิดเองว่าโอ้เดี๋ยวก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แตกดับไปแต่เมื่อเรียนรู้กระบวนการของจักขุอย่างตลอดสายผู้ที่เรียนรู้ตลอดสายลักษณะนี้แหละเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของอนิจจลักษณะเช่นพอ คือผมเคยเข้าใจว่าสมมติว่าขันห้าเกิดจากทางตาเห็นอย่างนี้นะก็เกิดขันห้าขึ้นมาทีนี้ต่อไปเราเกิดไปได้ยินเสียงขันห้าอันเก่าก็ดับไปแล้วขันห้าอันใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างนี้จะถูกต้องไหม ขันห้าทางตากับขันห้าทางหูคนละอย่างกัน มันเกิดสมมติขันห้าทางตาเกิดก่อน เจนพาน ทีนี้พอเกิดไปได้ต่อไปพบก็เกิดได้ยินเสียงขึ้นมาก็เกิดขันห้าทางหูจะเรียกว่าขันห้าทางตานั้นมันดับไป จากวิญญาณนี้ก็หมดไปก็ถูกอีกในหนึ่งนะในความเป็นอนิจจังของเขาแต่เรายังไม่ได้ไปเห็นอนิจจลักษณะของของจักขุวิญญาณอะไรสมมติว่าในจักขุวิญญาณนะจักขุวิญญาณก็มีความเป็นอนิจจังของจักขุวิญญาณอันอนิจจังของจักขุวิญญาณก็คือมันเกิดจากเกิดแล้วก็หมดไปของเขาอ่ะก็คืออุปาทาทิฏฐิพังคะนั่นแหละคืออนิจจังล่ะแต่ว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจะเข้าไปเห็นอนิจจลักษณะนะไม่ได้เข้าไปเห็นตัวอนิจจังแต่จะเข้าไปเห็นอนิจจลักษณะต่อเมื่อเห็นวิเศษะพร้อมทั้งปัจจัยอย่างดีของตัวจักขุวิญญาณพร้อมทั้งปัจจัยจึงจะรู้จักอนิจจลักษณะแต่ในลักษณะที่เราว่าโอ้จากตาไปเห็นเนี่ยคนละขณะคนละตอนนั้นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าไปรู้อนิจจลักษณะเป็นคำอธิบายอีกในยะหนึ่งเพื่อให้เข้าไปรู้อนิจจลักษณะนั่นแหละแต่ว่าถามว่าขณะนั้นเนี่ยก็เป็นนัยยะที่ให้เราไปรู้อนิจจลักษณะเท่านั้นเองแต่ถามว่าเราเห็นหรือยังเพราะเรื่องนี้ต้องมาพิจารณาอย่างช่ำชองอ่ะเจนพานมันไม่ใช่ครั้งเดียวอ่ะ จริงเรื่องปัจจัยมีความสำคัญมากเลยนะในพระสูตรพระผู้ภาคตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นปัจจัยนั่นแหละจึงพอเห็นนิสรณะพอเห็นทางที่จะสลัดออกจากธรรมเหล่านั้นแสดงว่าปัจจัยมีความสำคัญมากเลยถ้าพระองค์ไม่เห็นความเป็นปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นแล้วนะไม่มีทางเลยครับนิสรณะ เจนพานไม่เขาบอกว่าปัญหาแต่ละอย่างที่แก้ได้เพราะรู้เหตุเพราะเมื่อมีเหตุอย่างนี้ปุ๊บรู้ความเป็นไปแล้วก็แก้ปัญหาได้เหมือนกับโรคที่รักษาหายเพราะรู้จักสมุฏฐานถ้าไม่รู้จักสมุฏฐานนั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ชั้นใดก็ดีรูปนามขันธ์5นั้นคนจะต้องรู้จักปัจจัยก่อของรูปนามขันธ์5เป็นอย่างดีปัจจัยหลักๆของรูปนามขันธ์5ก็คื ตัณหาตัณหาตัวนั้นแหละเป็นปัจจัยแต่เป็นปัจจัยโดยความเป็นบางอย่างโดยความเป็นปกตูปนิสยปัจจัยเป็นต้นซึ่งเราก็คงศึกษากันต่อไปอีกอ่ะเนาะเพราะว่าธรรมะในกลุ่มนี้ในการพิจารณาลักษณะนี้จะต้องค่อนข้างบ่อยเข้าว่านะเพราะมันเป็นการทำวิจัยอ่ะเพื่อให้ได้ปริญญานะผลของการทำวิจัยอันนี้ก็คือปริญญา3ปริญญา3ขณะนี้ก็เบื้องต้นก็เป็นยาตะปริญญาทำวิจัยในเรื่องนี้ปุ๊บปริญญาได้ทันทีเลยนะแต่ว่าเป็นปริญญาที่ไม่มั่นคงอะไรเรียกคืนได้นะถ้าไม่เกิดอีกก็เรียกคืนอีกนั่นแหละครับเจริญบ่อยๆพ่อพูนอ่ะพระผู้มีพระภาคสอนให้เจริญกุศลธรรมพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะ2อย่างสนใจไหม2อย่างหนึ่งไม่สันโดษในกุศล2ไม่ทิ้งความเพียรเขาบอกว่าถ้าไม่รู้ไม่เลิกถ้ากุศลไม่เกิดแล้วก็บอกว่ากุศลเกิดขึ้นแล้วนะไม่รู้จักคำว่าพอเขาบอกว่าพระราหุลเนี่ยตื่นขึ้นมากรอบทรายบร่มเลยเสร็จแล้วอธิษฐานคอยได้ศึกษาคำสอนเนี่ยเท่ากับของทรายเนี่ยนั่นแหละอันจะต้องไม่ทิ้งความเพียรอันผู้ที่มีความเพียรแล้วก็ไม่สันโดษในบุญรู้แค่นี้พอแล้วไม่มีคำว่าพออันถ้าบอกอรหัตตมรรคยังไม่เกิดจะไม่เลิกเหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าผู้ที่มีความเพียรก็ตั้งไว้ในลักษณะนั้นไม่เป็นไรแล้วก็อัตตสัมมาปณิธินะตั้งไว้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนะก็ว่าธรรมสหัสมิทาโซวะขอเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุดของเราทั้งหลายเหมือนกับที่เขาสวดมนต์กันนะแต่นี้เราก็เอามาแบบเป็นจริงเป็นจังซะไม่แค่สวดอย่างเดียวที่สวดนี่ดีแล้วแต่ถ้าตั้งใจที่จะปฏิบัติตามนั้นก็ด้วยยิ่งน่าอนุโมทนาใหญ่วันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย